ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องวิธีสร้างอาหารโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานปฐมอโศก ขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี ้เรามาศึกษาต่อแล้วก็จะต่อในเรื่องของตัณหาสูตรนี้อีกนะว่าด้วยภวะตัณหามีอวิชชาเป็นอาหารนะเราได้ทบทวนย้ำแล้วย้ำอีกกันให้เห็นถึงสภาพที่มีอาหารอันต่อเนื่องซึ่งเรามีรากเหง้าอยู่ที่อวิชชาแต่กระนั้นก็ดีมันก็ยังมีโกดังหรือว่ามีพิพิธภัณฑ์จะเรียกว่าอะไรดีโกดังพิพิธภัณฑ์หรือว่าไอ้สิ่งที่มันยังเป็นที่เก็บที่หมกที่หมักอะไรอยู่อันนั้นยังต่อออกไปจากอวิชชาอีกนะเพราะอวิชชาก็ยังเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่ยังทำให้เกิดภวะตัณหาเมื่ออวิชชาบริบูรณ์อวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมยังภวะตัณหาให้บริบูรณ์ภวะตัณหาก็ยังพึ่งอวิชชาเป็นอาหารจนปานชนี้มันจะเผื่อว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีความลึกซึ้งขึ้นไปอีกแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีความเข้าใจดีเราจะเห็นว่ามีความลึกซึ้งขึ้นไปอีกขนาดท่านแบ่งออกมาเป็นอีกสูตรหนึ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามีอะไรเป็นอาหารของอะไรตั้งแต่เริ่มต้นนะซึ่งกล่าวว่าอวิชชานั้นก็มีอาหารนะมีนิวรณ์5นิวรณ์5ก็มีอาหารมีทุจริต3ทุจริต3ก็มีอาหารมีการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่สำรวมอินทรีย์ก็มีอาหารคือการไม่มีสติสัมปชัญญะการไม่มีสติสัมปชัญญะก็มีอาหารคือการกระทำไว้ในใจไม่แยบคายการกระทำไว้ในใจไม่แยบคายก็มีอาหารคือความไม่มีศรัทธาความไม่มีศรัทธาเป็นอาหารความไม่มีศรัทธาก็มีอาหารคือความไม่ได้ฟังสัจธรรมของสัพพบุรุษความไม่ได้ฟังสัจธรรมนั่นเองความไม่ได้ฟังสัจธรรมก็มีอาหารก็คือไม่คบหาสัพพบุรุษไม่คบหาสัพพบุรุษสัพพบุรุษหรือสัพพบุรุษก็เหมือนกันไม่คบสัพพบุรุษไม่คบสัพพบุรุษก็ย่อมไม่ได้ฟังสัจธรรมพระผู้ใดได้คบสัตบุรุษย่อมได้ฟังสัจธรรมอันบริบูรณ์ก็ต้องคบสัตบุรุษอย่างบริบูรณ์ด้วยนะทีนี้เราลองอ่านในวรรคที่ท่านกล่าวทวนนะทวนเป็นกุศลเราได้อ่านในทิศทางที่เป็นอาหารแห่งอกุศลมาแล้วตอนนี้เราก็ทวนลงไปในทิศทางที่เป็นอาหารที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุตติว่ามีอาหารนี่เป็นเป้าหมายเลยในคนนะคือเราจะละอวิชาให้สู่วิชาและท่านก็รวมเลยถ้ามีวิชาจริงแล้วต้องมีวิมุตตินะเพราะงั้นวิชาและวิมุตตินี่ย่อมอยู่รวมกันเป็นอุปโตภาคมีปัญญาวิมุตติก็มีเจโตวิมุตติหรือมีวิชาและมีวิมุตตินั่นเองวิชาก็คือปัญญา

ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ขอย้อนทบทวนไปถึงจุดที่ว่าอวิชชาที่บริบูรณ์ในด้านอกุศลนั่นอวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมยังภาวะตัณหาให้บริบูรณ์ขอทวนไปตรงนั้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะทำความเข้าใจซ้ำอีกในเรื่องภาวะในเรื่องภาวะตัณหาคือในเรื่องภายนอกเนี่ยมันก็สั่งสมเข้าไปเป็นภายในเป็นอวิชชาเมื่อเป็นอวิชชาและเป็นตัวหลักจิตเป็นอวิชชาแล้วเนี่ยมันหยาบอวิชชามันมืดอวิชชามันบอดเพราะคนที่มีอวิชชาอยู่ยิ่งมีมากเท่าใดก็ยิ่งสั่งสมภวะตัณหามากเท่านั้นเป็นโกดังเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บที่หมักที่กักแล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโกดังไม่ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ไม่ได้เปิดที่เก็บไม่ได้แย้มเข้าไปดูหรือแย้มเข้าไปดูก็ดูไม่เห็นบอกแล้วว่าตามืดตาบอดอวิชชาเป็นคนไม่รู้เห็นก็ไม่รู้ชนตาอยู่ก็ไม่รู้เหมือนอย่างเราเคยพูดนะว่าเราเห็นนะเห็นเทวทูตต่างๆเห็นการเกิดเห็นการแก่เห็นการเจ็บเห็นการตายไอ้คำว่าการเกิดก็เห็นไอ้ความทุกข์เกิดเห็นทุจริตเกิดเห็นอะไรต่ออะไรที่เป็นภาระหนักหนาเห็นความลำบากลำบนเห็นความยากเกิดแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นทุกข์เราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความลำบากเรายังอุตส่าห์ยังยินดีกับเขาด้วยซ้ำเข้าไปทำอย่างนั้นแม้แต่เห็นความเจ็บมันเป็นทุกข์ชัดๆความเจ็บเราก็ยังไม่รู้เลยมันเป็นทุกข์เราก็ไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นเห็นความแก่เห็นความตายเป็นเทวทูตมันเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าเราเห็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้โดยปัญญาอันยิ่งเราก็คือคนมืดๆบอดๆเพราะฉะนั้นมันก็เมื่อมีอวิชชาอยู่มันจึงไม่รู้เรื่องมันก็สั่งสมลงไปเรื่อยๆๆๆคือสั่งสมสิ่งที่มันเก็บในโกดังเนี่ยเป็นภวตัณหาและไม่ใช่ว่ามันจะตีแตกได้ง่ายๆภวตัณหามันเป็นที่ที่เก็บภพเก็บชาติเก็บอะไรต่ออะไรอยู่เพราะพบชาติที่ว่านี่จึงไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่ข้างนอกไม่ใช่ว่าเราเดินทางดังที่ว่าไปแล้วนะเข้าใจให้ดีว่าพบหน้าไม่ใช่อยู่นอกตัวเราพบหน้าไม่ได้อื่นไปจากตัณหากิเลสหรือจิตวิญญาณของเราพบหน้าไม่ได้ไปจากหรือว่าพบหน้าไม่ได้ไปอื่นไม่ได้เป็นอื่นจากจิตวิญญาณของเราพบหน้าพบไหนก็ตามเพราะคำพูดโวหารเท่านั้นว่าพบหน้าคำพูดโวหารเท่านั้นว่าจะไปเกิดที่จริงมันไม่จะไปแล้วมันเกิดอยู่ตลอดเวลาถ้าตราบใดที่เราไม่ถอนออกไม่ตาดีรู้กิเลสในภพรู้ตัณหาในภพแล้วเราก็ล้างตัณหาในภพผู้ใดล้างตัณหาในภพนั่นเองแหละออกเมื่อใดออกเรื่อยๆเมื่อใดแล้วก็เกิดภพใหม่เกิดโลกใหม่เพราะโลกใหม่ไม่ได้หมายความว่าไปรอนู่นแน่รอเราอยู่ข้างหน้าจะเดินทางไปหามันไม่ได้เดินไปไหนโดยโวหารมันว่ามันเดินโดยโวหารว่ามันไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ที่เรานี่มันอยู่ที่จิตวิญญาณเราอยู่ไหนเราพบหน้าก็อยู่นั่น แล้วเราก็ทำได้เมื่อไรก็เกิดพบหน้าเหมือนนั้นเราเรียนมาแล้วโลกนี้โลกหน้าเราจะถึงโลกหน้าก็คือเราดึงโลกหน้านะมาเป็นเดี๋ยวนี้ก็ทำดีให้มันได้เดี๋ยวนี้เราล้างอบายมุขออกไม่ว่าจะเป็นอบายมุขสักปัจจัยหนึ่งจากเรื่องหนึ่งเหตุหนึ่งพอลดอบายมุขล้างอบายมุขออกไปเราก็เกิดใหม่เกิดที่ไหนก็เกิดที่เราเนี่ยเกิดที่โลกเกิดใหม่ขึ้นโลกใหม่ขึ้นพบใหม่สะอาดขึ้นละสู่สภาพใหม่มีวงโคจรใหม่เราไม่เดินไปแล้วในหลุมนรกนรกที่นั้นเราดับแล้วไอ้สิ่งไม่ดีอกุศลนั้นเราเลิกแล้วเราไม่เดินไม่เที่ยวถึงไอ้คำพูดว่าไม่เดินไม่เที่ยวแต่ที่จริงก็อยู่กับมันนั่นแหละแต่เราไม่ดูดไม่ซึมไม่เปียกไม่เปื้อนเราไม่ติดไม่แตะอีกแล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์กับมันอีกแล้วมันมีอยู่ในโลกนี้มันมีอยู่ในโลกรอบตัวอยู่ในความประชุมอยู่ในสิ่งที่เราร่วมรู้ร่วมเห็นด้วยเนี่ยแต่มันไม่ใช่ของเราแล้วเราหมดตัวตนนั้นเราหมดเราแล้วเราไม่เป็นมันไม่เป็นเราเราไม่เป็นมันแล้วมันก็อยู่ของมันเราก็อยู่ของเราแล้วจึงเรียกว่าอิสระเสรีอิสระเสรีภาพแล้วเราล่อนละเราแตะไม่ติดแล้วนี่อิสระเสรีภาพเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ช่วยเหลือเขาด้วย มันมีดีตรงที่ว่าอิสระเสรีภาพนี่คือไม่ใช่ตัวใครตัวมันอิสระเสรีภาพนี่คือเราหลุดจริงๆนะมันสะอาดมันไม่แตะไม่ติดแต่เราก็อยู่ร่วมกับเขาช่วยเขาด้วยไม่ดูดายอุตสาหะวิริยะมีความภาคเพียรที่จะช่วยสิ่งที่น่าช่วยช่วยสิ่งที่เป็นนรกนั่นแหละไปช่วยทำไมสิ่งที่ดีกว่าเราสิ่งที่ดีกว่าเรามีแต่ท่านจะช่วยเราเราก็ช่วยสิ่งที่เป็นนรกไม่ดูดายไม่วิ่งหนีนี่มันมีคุณธรรมอย่างนี้ความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณมันมีคุณธรรมอย่างนี้มันไม่วิ่งหนีนะมันสัมพันธ์มันสมานมันช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเป็นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษยชาติมวลชนทั้งหลายสร้างสุขให้แก่มวลชนมนุษยชาติทั้งหลายนี่มันเป็นคุณธรรมตัวนี้ถึงบอกว่าวิชาของพระพุทธเจ้าน่ะมันวิเศษมันประเสริฐมันต้องกราบเคารพบูชายกจ้องเชิดชูมันดีจริงมันไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่อิสระเสรีภาพที่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดโดดเดี่ยวไม่เหลียวไม่แลใครงุดงิดลุกผุบจุยแต่ของเราไม่ใช่นะนี่มันวิเศษอย่างนี้เห็นให้ชัดเห็นให้จริงขนาดเรารู้เราเข้าใจว่าจริงเราเถียงไม่ได้เลยว่ามันดีดีแน่เราจะต้องฝึกฝนเลยเราจะต้องภาคเพียรกระทำคืนเพราะมันก็จะหลงแบบนั้นน่ะแบบฤาษีแบบอะไรนั่นเป็นฐานแรกที่เขาค้นพบว่าหลุดนั่นหลุดแบบนั้นพอหลุดแล้วกับปฏินิสสคะกลับไม่หลุดหรอกไม่ได้ห่างไม่ได้พลากไม่ได้จากแจะแตะอยู่นี่แหละแต่ไม่เปียกไม่เปื้อนไม่ดูดไม่ซึมล่อนสะอาดอิสระเสรีภาพอิสระเสรีภาพลอยตัวไม่ติดไม่มีตัวลอยตัวขั้นไม่มีตัวมีเราแต่ไม่เป็นเรามีเราแต่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ดูดไม่ได้ซึมมาแตะมาติดมาเอามาเป็นเราอีกเพียงแต่เพียงอยู่ร่วมแล้วก็เป็นไปอาศัยอะไรสำคัญจำเป็นก็เอาสังเคราะห์เล็กๆน้อยๆจะต้องมีอาหารสังเคราะห์มีของอาหารกินเป็นต้นมีเสื้อผ้าคลุมกายนุ่งห่มเพราะจะต้องอยู่รวมสังคมมีที่พักอาศัยเล็กๆน้อยๆแม่คนไม้ก็ไม่น้อยใจอะไรสมบูรณ์ละแค่นั้นก็พอสันโดษละมียารักษาโรคถ้าเผื่อว่าคนจะสงเคราะห์มียาพอสมควรก็จะปฏิเสธซึ่งก็ได้ท่านสอนเราด้วยยาดีๆปฏิเสธซึ่งก็ได้เรากินได้แม้ยาดองโดยน้ำหมูดเน่าแต่ว่ายาดีๆเป็นยาที่เป็นอดิเรกลาโภจะปฏิเสธซึ่งก็ได้แม้แต่ที่อยู่เนี่ยเขาจะทำให้เป็นวิหารเป็นบ้านเรือนชั้นเดียวเรือนมุงแถบเดียวเรือนโลนเรือนชั้นอะไรให้จะปฏิเสธซึ่งก็ได้นอนโคนไม้ก็ยังได้ไม่ต้องเอาวิหารวิเหินไม่เอาไม่รับจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าทำไมว่านี่เป็นคำสอนสอนพระสาวกจนถึงป่านนั้น เสื้อผ้าหน้าแพ้นี่ให้ใช้ผ้าบางสกุลผ้าคุกขี้ฝุ่นขี้ฝอยฝ้าผ้าดูมันไม่สวยสดงดงามให้ได้ผ้าดีผ้าเนื้อดีผ้าสวยผ้างามผ้าอะไรมาให้จะปฏิเสธเสียก็ได้ท่านอนุญาตเลยท่านไม่ถือว่าเป็นผิดวินัยเลยจะเอามาให้แล้วปฏิเสธเสียก็ได้ญาติโยมอย่ามาตั้งนั่งพูดว่าไม่ได้นะขัดใจไม่ได้นะใครเอาของดีใครเอาเงินมาถวายขัดใจญาติโยมแล้วขัดศรัทธาแล้วไม่ได้นะนี่เป็นคำกล่าวที่เพี้ยนคานแยงคำสอนพระพุทธเจ้าขัดศรัทธาไม่ได้ตัวอย่างก็มีพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ท่านทำเป็นตัวอย่างท่านขัดศรัทธาพระนานางทอผ้าจีวรด้วยมืออย่างดีเลยนะทำเองทอเองย้อมเองเย็บเองอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยเอามาถวายมาด้วยความคุดคิดดูสิขนาดเป็นเจ้าเป็นนายถึงขนาดนั้นน่ะทอเองลงมือทอเองนี่มันชีวิตจิตใจเลยนะทำเองเนี่ยทั้งในธรรมดาในหรือชั้นเจ้าเมียเจ้าเนี่ยไปทำอะไรไปทอไปแทอะไรไปทำไม่ทำหรอกแต่ทำนี่ทำด้วยจิตด้วยใจเสร็จแล้วไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับในเรื่องก็บอกว่าร้องไห้นะอาตมาแถมว่าขี้มูกป่องร้องไห้ขี้มูกป่องเลยนะเอาไปถวายพระพุทธเจ้าไม่รับปฏิเสธค้านขัดศรัทธาจนเอาไปถวายพระรององค์อื่นขนาดไปถวายพระรององค์อื่นเอาอย่างพระพุทธเจ้าคนนี้นะขัดศรัทธาเขาอีกนะทีนี้เราขี้มูกสองโป่งเลยถวายองค์ต่อไปอีกเขาก็ไม่รับอีกไม่ใช่ข้าราชท่านพระไม่รับอีกถวายไปจนกระทั่งไปถึงพระองค์น้อยองค์บักพระบวชใหม่ท่านอชิตะบวชใหม่เป็นพระเล็กพระน้อยพระปลายแถวเลยไปถึงองค์สุดท้ายเนี่ยท่านเห็นท่าเอทำไมสงเคราะห์สบังนี่มันก็คงจะต้องก็ขี้มูกโป่งมา2โป่ง3โป่ง4โป่ง5โป่งมาแล้วมาถึงที่นี่ก็เลือดออกตายเท่านั้นเองช็อกเท่านั้นเองท่านก็เลยรับให้ด้วยปฏิภาณด้วยปัญญาเท่านั้นเองก็ช่วยไว้หน่อยถ้าไม่รับจะตายแน่โอ้โหของฉันมันไร้ค่ายังไงไม่มีพระองค์ใดรับของฉันจะหรือชักแน่เดี๋ยวคงไม่ต้องพูดเดือดลำพันอย่างนี้เลยช็อกเลยแหละอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็หยิบมาประกอบการอธิบายให้เห็นต่างๆนานานะว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษปานใดเราก็จะต้องเรียนรู้ถึงป่านนั้นนะมักน้อยสันโดษจนกระทั่งเป็นไปได้ถึงป่านนี้นี่เป็นทิศทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราถึงขนาดนี้ผู้ใดที่เข้าใจแล้วก็ต้องมาละมาล้างพอล้างออกได้ก็เลื่อนโลกเลื่อนชั้นขึ้นสู่โลกสู่ภพที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่มีโลกหน้าไปที่ไปโน่นไปนี่ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีที่อยู่จิตวิญญาณไม่ไปวุ่นวายอะไรใครคุณลองเดาๆดูนะคะเนดูนะถ้าว่าเขาอธิบายกันบอกโอ้โหวิญญาณนี่คงลอยอยู่เต็มที่เต็มทางแล้วมันก็ออกพอตายแล้วก็พุ่งปรี๊ดไปนี่แม้ไอ้เส้นทางโคจรใหม่ๆเนี่ยมันคงจะวิ่งชนไปชนไอ้ที่มันโคจรอยู่แล้วนะไอ้จิตวิญญาณนี่มันโคจรกันอยู่แล้วมันคงเต็มไปหมดนะต่างคนต่างแสวงหาพบนะวิ่งโคจรจุ้งจิงจุ้งจิงมันมีนานับเป็นนับไม่ถ้วนนะวิญญาณเหมือนกันนะพอเราอีกหนึ่งพอออกจากร่างปั๊บโคจรเลยวิ่งไปชนไอ้โน่นไอ้นี่เลยนะหมายเส้นทางโคจรวิญญาณคงชนกันหน้าดูจราจรคงยากลำบากมากนะคิดดูสิมันไม่ได้ไปมันไม่ได้มามันไม่ได้ไอ้โน่นไอ้นี่อะไรตามที่ว่าเนี่ยแล้วก็มันก็ไม่เกี่ยวกันวิญญาณใครวิญญาณใครไม่เกี่ยวกันหรอกแต่เราเดาอ่ะเราเดามันเหมือนกับแหมนี่มันมีสุรภาโวสติมันโตแบบคนโลกเรารู้เราเห็นเราเกี่ยวอะไรวิญญาณถ้ามันไม่มีสุรภาโวมันไม่มีสติมันโตและมันไม่มีสติมันโตนั่นแหละมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอาตมาถึงได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเหมือนกันเรานอนฝันเนี่ยจะนอนฝันวิญญาณของเรามันก็เป็นกิเลสเป็นอะไรต่ออะไรไปนั่นแหละคิดอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ของเราคนเดียวเนี่ยมันก็มีของเราเรารับรู้ของเราคนเดียวมันจะอยู่ไหนยังไงก็ช่างมันเถอะมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะมันก็เป็นไปมันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสภาพที่เราคิดว่าเป็นอัตตามันซ่านแผ่ซ่านเหมือนกับอย่างที่อาตมาเคยบอกแล้วก็เคยยกตัวอย่างอีกอันนึงเอายกตัวอย่างซ้อนเข้าไปอีกมันก็เราพูดกระจายในเสียงมันก็แผ่ไป มันกระจายแผ่มันไม่เป็นตัวตนมันไม่เป็นอะไรมันกระจายแผ่มาเสียงมันก็กระจายอยู่ในรัศมีอยู่ในเรี่ยวแรงมีฤทธิ์มีแรงเท่าไรมันก็กระจายแบบนี้มันก็ซ่านกระจายไปเพราะถ้าวิญญาณใดที่ละเอียดเท่าใดมันยิ่งกว้างเท่านั้นแล้วมันไม่ได้กว้างเท่าเสียงเท่านี้ด้วยวิญญาณไม่ได้กว้างเท่าเสียงนี่ขนาดนี้อาตมาพูดนี่มันก็แผ่ไปนู่นนี่นี่ได้ยินกันหมดเลยนี่มันตัวเล็กที่ไหนอะที่รู้เสียงอาตมาเห็นไหมมันตัวเล็กที่ไหนมันไม่ได้เป็นตัวเลยซ้ำไปที่จริงมันเหมือนกับสิ่งที่กระทบแก่กันและกันเท่านั้นไม่ใช่ตัวนะไม่ใช่ตัวที่แตกตัวไปสู่หูคุณนะไม่ใช่นะมันเป็นเพียงปฏิกิริยาเท่านั้นเองแล้วมันอยู่ไหนอาตมาอธิบายเคยอธิบายว่านี่เราจับเนี่ยพอพูดไปแล้วนี่จับเนี่ยมันก็มีเสียงหนึ่งมาแล้วในนี้มันเสียงอย่างนี้ก็ยังไม่พออธิบายอย่างนี้ก็ยังไม่ชัดเดี๋ยวนี้มันชัดยิ่งกว่าเพราะมันมีเครื่องมือที่ให้ชัดกว่านี้เช่นขณะนี้นี่มีเสียงอยู่ตรงนี้นี่ลอยคุณเชื่อไหมเสียงเยอะไม่เชื่อคุณเอาเครื่องมาจับสิเครื่องที่มันเหมาะกันเนี่ยคุณเอาเครื่องวิทยุมาจับสิลอยมาจากอเมริกาก็มีนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยเปิดเขากลับไปมันตรงให้มันมีแรงพอกันเสียงมาจากอเมริกามาจากรัสเซียมาจากอะไรก็ยังมีเลยเนี่ยขอให้มีเครื่องรับที่มันเพียงพอเถอะมีแรงพอรับได้เดี๋ยวนี้ทันทีเลยนี่ยิ่งดึกๆยิ่งสงัดอย่างนี้เรารับได้ง่ายเพราะมันมีเครื่องกวนน้อยใช่ไหมมาถึงนี่มาถึงนี่คิดดูสิมันกระจายไปอย่างที่เราไม่รู้มันมาถึงนี่มันมาไม่นะมันออกไปไกลกว่านี่อีกถ้ามีเครื่องรับที่เก่งมันก็รับได้อีกนะคุณเชื่อไหมเสียงที่อเมริกาข้ามฝั่งเลยนะนี่ข้ามโลกฝั่งข้ามมานี่เลยนะแล้วมันก็ไม่นี่เท่านี้นะมันไปอีกนะถ้ามีเครื่องรับที่ดีรับได้อีกคุณเชื่อไหมว่ามันไปได้อีกเราไม่รู้หรอกว่ามันไปอีกเท่าไหร่เราไม่รู้หรอกแค่เสียงนะเนี่ยแล้ววิญญาณมันยิ่งกันนี่อีกละเอียดยิ่งกันนี่อีกแล้วพอมันก็กระจายยิ่งวิญญาณที่ละเอียดสะอาดเท่าใดยิ่งกระจายแผ่มากเท่านั้นวิญญาณของอริยะยิ่งแผ่เท่ามากเท่านั้นแล้วมันไม่ได้เป็นตัวตนนะมันไม่พอตายปุ๊บลอยตุ๊บป่องไปไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะฟังให้ดีเถอะไม่รู้จะอุปมาอุปไมยอะไรให้คุณฟังก็หยิบไอ้สิ่งพวกนี้มาเทียบเคียงให้ฟังเนี่ยซึ่งมันเข้าใจไม่ง่ายคนเราเข้าใจวิญญาณเป็นตัวเป็นตนลอยไปพุ่งปรี๊ดปราดนนนี่โคจรไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ไปรบกวนอะไรแล้วมันก็ไม่กินที่ไม่กินทางอะไรนี่เสียงเหล่านี้มันก็ไม่กินที่กินทางอะไรมันก็ไม่กินมันก็ไปของมันได้ของมันอย่างนั้นอ่ะมันเป็นตามฤทธิ์ตามแรงของมันมันก็ซอกซอนไปว่าเสียงมันยังซอกซอนมาได้ถึงป่านนี้คุณคิดดูสิว่าวิญญาณมันจะซอกซอนได้ป่านไหนมันทะลุภูเขากำแพงมันทะลุอะไรต่ออะไรไปเสียงนี่มันยังทะลุฝาทะลุภูเขาได้เลยเสียงเนี่ยมันยังทะลุได้ไอ้ว่ามันไม่ทะลุมันก็ทะลุนะแต่มันก็ทะลุเท่าที่มันทะลุอ่ะกั้นมันก็พออยู่บ้างเหมือนกันมันก็มีฤทธิ์แรงกั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีฤทธิ์มากละเอียดมากมันก็ทะลุภูเขาวิญญาณก็เหมือนกันละเอียดกว่านี้อีกนี่ก็อธิบายให้ฟังพยายามนะพยายามอธิบายเท่านั้นนะที่จริงพระพุทธเจ้าทำไมค่อยอธิบายได้ซ้ำเนี่ยแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยมาพยายามอธิบายเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงนะมันก็ไม่รู้มันก็สงสัยแล้วมันก็ติดอยู่ตรงนั้นนะจะพาปฏิบัติให้ไปรู้ก็ไม่ไปก็ต้องค่อยๆมันก็เลี้ยงเด็กป้อนข้าวเด็กมันไม่กินก็โอ๋อมันอ่ะนะเดี๋ยวจะพาไปดูหนังเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเดี๋ยวปากเคี้ยวกินคืนก็หลอกก็หลอกไปซะก่อนจะได้กินข้าวไอ้นนท์ไอ้นี่ก็หลอกล่อไปหน่อยให้พอเป็นกระสายมันเป็นกิเลสของมนุษย์นะก็ให้มั่งนิดๆหน่อยๆนะทีนี้ก็กลับมาสู่สภาพเก่าอีกนะเพราะสิ่งที่ว่าวิญญาณนี่เราไม่รู้ว่ามันไปมันมาเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันไปมันมายังไงโดยที่ถูกต้องเราก็ได้แต่เดาเพราะอย่าเดาเลยแม้อาตมาอธิบายนี่ก็ยังไม่ละเอียดพอยังไม่ถูกต้องแท้เท่าไหร่มันยิ่งกว่าที่คิดคะเนจึงเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างนั้นยากรู้ทีนี้ไอ้ที่มันรู้ง่ายที่พาอธิบายอยู่เนี่ยพยายามอธิบายอยู่นี่มาเรียนอันนี้เถิดเรียนอันรู้ง่ายนี่อันรู้ชัดนี่ไอ้เนี่ยมันไม่ชัดบอกแล้วอธิบายมันก็ยังพอใกล้ๆเคียงๆแต่มันก็ยังไม่ชัดนะมันไปหรือไม่ไปมันโอ้โหกว้างไกลนะแล้วมันไม่เป็นตัวตนนะมันแผ่ซ่านขยายอะไรต่างๆที่อธิบายไปแล้ว มันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทีเดียวด้วยยังไม่ถูกตรงทีเดียวแต่ที่ถูกตรงเนี่ยที่ในตัวเรานี่มีวิญญาณมันจะเป็นโลกหน้าก็เป็นยังไงความหมายอธิบายสู่ฟังแล้วเป็นโลกอื่นเป็นปรโลกปรโลกเป็นโลกหน้าโลกอื่นก็คือทำให้มันเป็นโลกที่เราไม่เคยไปเพราะเราเริ่มต้นมาแล้วก็มาด้วยอวิชชาเป็นเซลล์เดียวก็แสนโง่แสนมืดหลายเซลล์ขึ้นมาตั้งแต่เป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจนกระทั่งมาเป็นสัตว์ตัวโตจนกระทั่งมาเป็นมนุษย์กว่าจะเป็นมนุษย์นี่คุณรู้ไหมว่าคุณเอาอวิชชาเข้าไปเท่าไหร่มนุษย์แรกๆนี่โง่จนกระทั่งใครหลอกก็ได้เป็นมนุษย์นี่แต่เขาหลอกไปหมดปะไม่รู้หรอกว่าคุณธรรมเป็นอะไรพอว่าจากสัตว์เดรัจฉานพัฒนามาเป็นมนุษย์ได้ร่างกายมนุษย์ได้ใช้สุรภาโวมีสติรับรู้โอสนุกไปกับเขารสอร่อยโลกีไปหมดกับลาภยศสรรเสริญอบายมุกไปกับเขาหนักหนาหน้ามืดไปกับเขาก่อนจนกว่าจะเข็ดลาภจนกว่าจะเป็นทุกข์จนกว่าจะโอ้ไม่เอาแล้วค่อยๆรู้ด้วยตัวจนกระทั่งได้รับคำสอนจนกระทั่งมีผู้ที่จะสอนมากว่าจะพัฒนามาได้เนี่ยมันนานนับชาติจนกว่าคุณจะได้มานั่งฟังธรรมจนกระทั่งเห็นนี่ว่าดีมานั่งฟังธรรมนี่ดีแล้วก็มาเรียนรู้อย่างนี้ดีมาเอาความเพียรมาอุตสาหะวิริยะในเรื่องอย่างนี้มาเอาความไม่มีนี่มาล้างมาละไอ้สิ่งที่มันงงๆเงาๆที่ไปถูกเขาอาบเขาพอกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องพูดในวันสองวันนานับกับกันหลายชาติเต็มทีกว่าจะมานั่งมาพูดมาอะไรเรามายินดีรับอย่างนี้ได้ไม่ใช่เรื่องตื่นเขินไม่ใช่เรื่องเร็วไวเพราะเมื่อมาแล้วก็มาเรียนแล้วก็ฟังดีๆได้ฟังสัทธธรรมได้ฟังสัทธธรรมได้เข้าใจก็ทำให้เกิดสัทธธรรมให้เกิดความรู้ยิ่งให้เป็นธรรมะที่ดีจริงเข้าใจชัดเราจะเชื่อเกิดศรัทธาเองเราจะเกิดศรัทธาจริงๆบอกแล้วว่าศรัทธานี่ไม่ใช่งมงายไม่ใช่เชื่อใดๆไม่ใช่เชื่ออาตมาพูดไม่ใช่เชื่อครูเท่านั้นมันเชื่อแม้แต่เรามีปฏิภาณจินตนาการตามฟังสุตตะก็เกิดปัญญาสุตตะปัญญารับรู้แปลกใหม่อัสสุตังสุนาติสุตังปริโยทเปตินะแล้วก็พ้นสงสัยขึ้นไปได้เรื่อยๆนะมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอานิสงส์ในการฟังธรรมนะจะเกิดเพราะฟังธรรมแล้วก็เกิดพอเกิดผลที่ว่ามันไม่สงสัยมันก็ขามันละสิ่งที่เห็นผิดไปนะละสิ่งที่เห็นผิดไปเป็นทิฏฐุอุชุงกุโรกโรติเกิดปฏิกิริยานะกโรตินี่เกิดปฏิกิริยาเข้าทางตรงทิฏฐิอุชุงอุชุงก็อุชุนั่นเองตรงมันก็เป็นทิฏฐิที่ตรงขึ้นเรื่อยๆจิตใจเบิกบานผ่องใสแจ้งตื่นสว่างจิตใจเป็นการเลื่อมใสศรัทธาแม้แต่ที่สุดที่บอกว่าจิตตามัสสะจะจิตตามัสสะปสีทติเนี่ยปสีทติแปลว่าเลื่อมใสเลื่อมใสก็คือศรัทธานั่นเองเลื่อมใสศรัทธาเราพูดต่อกันอยู่ปสีทติเลื่อมใสเป็นความเลื่อมใสศรัทธาเห็นเลยว่ามันเลื่อมพูดเอาตัวภาษาไทยๆจะมันเลื่อมมันใสมันผ่องมันแผ้วมันสว่างมันชัดมันเจนเพราะว่ามันเกิดปัญญาไม่ใช่อะไรอื่นทิฏฐิมันก็แจ้งสว่างตรงขึ้นแล้วมันก็แจ้งขึ้นยิ่งแจ้งยิ่งสว่างยิ่งตรงเท่าไหร่ก็ยิ่งใสเท่านั้นยิ่งใสก็เลื่อมใสพอใจศรัทธาเห็นชัดเข้าใจมันเกิดปัญญาญาณไม่ใช่อื่นเกิดปัญญาญาณยิ่งฟังยิ่งเกิดปัญญาญาณยิ่งคิดยิ่งทบทวนก็ยิ่งเกิดนะเกิดศรัทธาเพราะฟังจากฟังนี่แหละแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเมื่อมั่นใจศรัทธามั่นใจแล้วเอาไปปฏิบัติมันก็ยิ่งจะเกิดภาวนามยปัญญานะเพราะเมื่อเราไปปฏิบัติเมื่อเราได้เราศรัทธาเริ่มใสแล้วเราก็จะพอใจเลยจิตของเราจะละเอียดไปกระทำในใจไว้ได้แยบคายเมื่อแยบคายแล้วก็คนที่ทำใจไว้แยบคายก็คือคนทำสติได้ถ้าคนสังวรระวังอยู่นะมันก็จะแยบคายขึ้นเสมอละเอียดละออเสมอแล้วมันก็จะเกิดสติสัมปชัญญะเกิดสติสัมปชัญญะทีนี้ก็ออกมาต่อทวารตาหูจมูกลิ้นกายก็ควบคุมออกมาหานอกเพราะทำในใจเองแล้วไม่ใช่ว่าไปนั่งสะกดจิตก็งี้ไม่ใช่หรอกไอ้อย่างงั้นนะมันก็ใช่อ่ะที่จริงมันก็ใช่แต่มันไม่มีบทบาทอะไรมันพุ่งกันไปอีกทิศนึงนั่งแล้วก็ ก็ไปแต่ของพระพุทธเจ้านี่กลับว่าทําในใจแยบคายทําในใจแยบคายนี่คือเราสังวรระวังเข้าหาใจได้เร็วพระปัตเพราะฉะนั้นก็จะเกิดสติสัมปชัญญะแล้วก็สังวรอินทรีย์ทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายเคลื่อนไหวเดินกระทบสัมผัสเก่งก็ควบคุมกายสุจริตได้วจีสุจริตได้มโนสุจริตได้ก็ควบคุมหมดทุกอิริยาบถกายวจีมโนเป็นสุจริต3ขึ้นได้จึงจะเกิดการลบล้างนิวรณ์5ด้วยสติปัฏฐาน4เพราะมีสติปัฏฐานควบคุมอินทรีย์สังวร6เพราะควบคุมอินทรีย์สังวร6ดีกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีจึงเกิดสุจริตควบคุมแม้แต่คุณพยายามระมัดระวังกายให้ดีบอกแล้วว่ากายกรรมก็อบรมจิตวจีกรรมก็อบรมจิตฟังให้ดีพระโพธิรักษ์บอกไม่เคยได้ยินที่ไหนก็พระโพธิรักษ์พูดและอาตมาก็ยังไม่เคยได้ยินใครพูดด้วยแล้วก็ถามคุณอยู่ว่าคุณขู่ควบคุมกายคุณไม่ได้อบรมจิตเลยก็จิตคุณนั่นแหละเป็นตัวรู้จิตคุณนั่นแหละเป็นตัวสังวรระวังใช่ไหมเพราะควบคุมทวารทั้ง6ควบคุมกายวจีมโนมันจะเกิดฤทธิ์มากแรงมากสติปัฏฐาน4ควบคุมกายานุปัสสนาควบคุมเวทนานุปัสสนาควบคุมจิตควบคุมธรรมารมณ์อยู่ด้วยกันหมดใครควบคุมกายานุปัสสนาได้คนนั้นได้เริ่มต้นทำธรรมารมณ์ได้เริ่มต้นทำจิตแล้วแม้จะอย่างไรอย่างไรก็ได้เริ่มต้นทำแล้วเพราะการที่จะมาทำแต่จิตอานิสงส์น้อยเหมือนนั่งซึมนั่งอะไรนี่อานิสงส์น้อยแต่ถ้านั่งทำอย่างที่เรียกว่าเมื่อเวลาควบคุมมันพูดเราไปหาไอ้ทิศทางที่ชัดๆเรามีถีนมิทธะเรามีพบอะไรมากๆอย่างเรามาทำปฏิหารในการตื่นหรือมาทำเจโตสมุทะเราก็รู้ว่าโอ้โหนี่เราพยายามทำมันขนาดทิศเดียวนี่นะมันเห็นกิเลสภาวะตัณหาเห็นไหมมันเห็นกิเลสภาวะตัณหาเราหนักหนาเท่าใดแล้วเราก็มาพยายามเพียรทำอยู่นั่นนะไอ้นั่นก็มีอนิสงส์มากด้วยความจริงแต่อันนี้เนี่ยมันก็ต้องทำหมดทุกทิศทุกทางเราจึงปฏิบัติทุกเวลาปฏิบัติตลอดเวลาทำสติปัฏฐาน4เมื่อทำสติปัฏฐาน4ดีสติเป็นตัวหลักโพชฌงค์7ก็เดินเครื่องเต็มตัวหรือโพธิปักขิยธรรมเมื่อขยายออกก็มีสติธรรมวิจัยวิริยะนี่เป็นโพชฌงค์7เกิดดีเกิดปิติเกิดปัสสัทธิสั่งสมสมาธิเกิดไปสู่ยอดเป็นอุเบกขานี่ก็อธิบายพรวดไปในโพชฌงค์7เลยซึ่งอธิบายพูดซ้ำซากมากๆแล้วถ้าขยายเป็นโพธิปักขิยธรรมก็7หลักนั่นแหละที่ขยายโพชฌงค์7มาเราทำสติปัฏฐาน4เราทำมันก็ต่อไปถึงวิธีการอันเอกโพชฌงค์7ด้วยมรรคองค์8ด้วยทุกเวลาทั้งเห็นทั้งพูดทั้งคิดทั้งการงานทั้งการอาชีพมีมรรคองค์8ทำเต็มที่ครบครันจึงทำให้นิวรณ์นี่ฝ่อลงนิวรณ์ฝ่อลงเพราะเวลาทำพอกายวจีมโนเป็นสุจริตนะมันก็ทำให้นิวรณ์ฝ่อถ้าเผื่อว่าเป็นทุจริตมันก็ทำให้นิวรณ์ห้าเป็นไงก็ฟูก็เจริญงอกงามไพบูลย์เท่านั้นถ้าทำเป็นสุจริตมันก็ทำให้นิวรณ์ห้าฝ่อเพราะการฆ่านิวรณ์ห้าของพระเจ้าจึงไม่ใช่การฆ่าโดยเป็นนั่งหลับตาลูกเดียวนี่ทฤษฎีของพระเจ้าท่านแก้ไขพวกฤาษีเดรัจฉีเห็นไหมเพราะใครไม่เข้าใจไม่ทำให้รอบถ้วนโดยเฉพาะเราไม่ชำนาญในการสัมผัสถ้าไปชำนาญแบบฤาษีมันก็ไม่เจริญอยู่นั่นเองเพราะเราน้อยอันนั้นเราก็ต้องมาฝึกปรือเรียนรู้แบบมรรคองค์8ให้มากแล้วเราก็ทำอันนั้นบ้างเป็นอุปการะบ้างนี่เป็นต้นเพราะงั้นนิวรณ์จึงจะฝ่อได้เพราะมีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์7เมื่อนิวรณ์ฝ่อแล้วเป็นไงเมื่อทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตติก็บริบูรณ์แล้วเราต้องการอะไรเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องการวิชาและวิมุตติใช่ไหมเพราะเราต้องทำให้ถูกลักษณะถูกทิศถูกทางถูกทฤษฎีสร้างอาหารให้แก่สิ่งที่เราหมายเราต้องการเป็นวิชาเป็นวิมุตติเราไม่ได้ต้องการเป็นอวิชชาแล้วก็ใส่โกดังเป็นภวตัณหาเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นปัจจยาการยาออกมาตั้งแต่อวิชชายาออกมาเป็นนิวรณ์5เป็นทุจริต3เป็นไม่สํารวมสังวรอินทรีย์6นะ นี่มันไม่ครบครันอินทรีย์6ก็ไม่ครบครันกายวจีก็ไม่ได้ครบครันไปทําอยู่คนที่บ่อเดียวสําคัญที่ใจสําคัญที่ใจที่สายนั่งหลับตานี่เอาแต่ใจแต่ใจโถฤาษีก็ทํามาพระพุทธเจ้าท่านโง่หรือถ้าอันนั้นดีท่านก็สวมเปาะเข้าไปเลยเรื่องอะไรจะต้องไปคิดแล้วจะชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดมาทําไมก็เขาคิดไว้แล้วเขาทํากันอยู่ดีแล้วพระพุทธเจ้าวิเศษกว่าก็เพราะว่ามันไม่ใช่เท่านั้นวิเศษเหนือตั้งไม่รู้กี่ชั้นนะพระพุทธเจ้าเพราะเราเองเราทำไม่ครบคันถึงช้าช้าช้าเป็นปัปปัญจารามตากันอยู่อย่างเงี้ยช้าเนิ่นช้ากันอยู่ไปไปนะเพราะให้มันเนิ่นช้าจนกระทั่งว่าเพราะเรามีภาวะตัณหาเพราะเรามีโกดังความมืดอวิชชาอยู่ในภาวะตัณหานี่แหละถ้าจะว่ากันไปแล้วฟังให้ดีนะมันซ่อนอวิชชาก็คือกิเลสตัณหาความโง่ความไม่รู้เพราะอวิชชามันก็คือตัณหานี่แหละมันก็อยู่ในภพในภูมิของเรานี่แหละมันอยู่ในเรานี่มันมากเพราะฉะนั้นแม้แต่ฟังธรรมนี่มันก็ไม่ค่อยฟังฟังดีๆนะตอนนี้อธิบายม้วนเข้าไปหาฟังสัจธรรมพบอยู่กับสัตบุรุษแท้ๆก็ยังมืดที่จริงตาลืมได้ซ้ำไปนะเหมือนอย่างกับสุภูติหรือไงเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งเขาหยิบเอาตัวนี้ไปแต่งเป็นเรื่องกามนิตนะที่สุภูติแสวงหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านชายปันหม้อนี่ในพระไตรปิฎกนะมีนะเข้าไปพบไม่ภูติอ่ะรู้มั้ยภูติไปพบพระพุทธเจ้าที่บ้านชายปังหม้อปันหม้อก็นั่งคุยกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเลยนะไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแสวงหาพระพุทธเจ้านะตามอยากจะพบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไม่พบพระพุทธเจ้าก็จนต้องจากกันแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวได้พบพระพุทธเจ้าได้คุยกับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเนี่ยมันตามืดตาบอดปานนั้นพบสัตบุรุษยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่รู้เรื่องฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องก็คุยกันทั้งคืนก็จับอะไรไม่ได้ไม่เห็นแสงสว่างเลยคุณก็ไปคิดเองเราดูเองว่าเราจะทำยังไงเราจะเข้าใจยังไงเราจะทำไอ้นนท์ไอ้นี่ให้มันเจริญให้มันพัฒนาให้มันเป็นพระอรหันต์ยังไงคุณปัจเจกภูมิคุณก็ไม่ต้องไปฟังใครนักคุณก็รู้เองเห็นเองได้คุณก็คิดเองได้แต่ขอถามว่าหน่อยเถอะว่าคุณเองคุณเป็นปัจเจกภูมิหรือคุณมั่นใจไหมคุณเชื่อตัวเองไหมว่าคุณเป็นปัจเจกภูมิรู้เองเห็นเองตรัสรู้เองเข้าใจเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์ก็ได้ปัจเจกภูมิหมายความว่าผู้ที่มีภูมิผู้ที่มีบารมีเป็นปัจเจกแล้วโดยตนเองสามารถมารู้ได้ตนเองไม่ต้องมีครูมีอาจารย์อะไรแล้วแน่ใจมั่นใจเป็นจริงคุณเชื่อเหรอเชื่อตัวเองว่าเป็นปัจเจกภูมิเหรอนี่ถามเป็นบ้างเบื้องต้นก่อนถ้าคุณไม่เชื่อไม่เราเองไม่ใช่แน่ไม่ใช่ปัจเจกภูมิแน่เราก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นสาวกภูมิเท่านั้นเพราะเมื่อเราเป็นสาวกภูมิแล้วอย่าหยิ่งพยองต้องฟังครูบาอาจารย์ต้องมีอาจารย์หาอาจารย์ถ้าไม่หาอาจารย์เสื่อมตั้งแต่ต้นๆที่ในสูตรอะไรอัมพัตสูตรหรือไงที่ว่าความเสื่อมสี่ประการผู้ที่ไปรอต้นไม้รอเก็บผลไม้หล่นในป่าเป็นคนแสวงหาอาจารย์แล้วก็เป็นรอเป็นคนมีวินัยดีซะด้วยนะไม่เด็ดไม่ปิดไม่เก็บไม่ปิดไม่ฆ่าของเขียวไม่เอาพืชจากต้นซะด้วยรอเก็บผลไม้หล่นกินไปเข้าป่าเริ่มต้นเข้าป่าแม้จะโอ้โหเคร่งวินัยถึงขนาดเก็บผลไม้หล่นกินก็ตามนั่นเป็นความเสื่อมประการที่หนึ่งแล้วคอยหาอาจารย์อัมพัตสูตรรออาจารย์นะไปรออาจารย์แสวงหาอาจารย์ฮะ ทางเสื่อมวิชา ทางเสื่อมวิชาริจรณะนะวิชาริจรณะเป็นของพุทธเจ้าแต่เริ่มต้นแม้แต่เริ่มต้นออกป่าหลงผิดเดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงแล้วหลงป่าไปแสวงหาอาจารย์ไปแสวงหาสิ่งที่จะเป็นได้มีได้อยู่ในป่าในเขาในถ้ำ ให้เคร่งวินัยเป็นผู้ที่แม้เหมือนยังอยู่ในวินัยพุทธเจ้าขณะไม่พลากของเขียวไม่เก็บผลไม้ไม่เด็ดไม่ปิดผลไม้รอเก็บผลไม้หล่นกินนี่เป็นข้อเป็นเงื่อนไขเป็นข้ออธิบายประกอบของธรรมะพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้แม้สั้นแต่ผู้มีปฏิภาณก็รู้แล้วผู้ไม่มีปฏิภาณอธิบายไม่ออกอาตมาว่าอาตมามีปฏิภาณปัญญามีนิรุตติสามารถที่จะสื่อออกมาได้ชัดว่าทำไมมันถึงหมายว่ามันเสื่อมมันเสื่อมจริงๆมันเข้าใจผิดมันมิจฉาทิฏฐิออกไปอย่างแบบฤาษีสมัยที่พุทธเจ้าท่านอุบัตินั้นมันมีฤาษีเต็มป่าแบบลักษณะนี้นี่เป็นความเสื่อมความเสื่อมที่สองทีนี้มันยิ่งกว่านั้นแล้ววินัยก็ไม่เอาแล้วตอนนี้ถือตะกร้าถือเสียมมีตะกร้ามีเสียมแล้วตอนนี้แน่นอนอย่าว่าจะปิดเลยขุดเลยแหละตอนนี้ขุดดินฟันหญ้าผากพืชผิดวินัยแล้วเพราะวินัยพระพุทธเจ้าท่านตราไว้สงฆ์นี่ห้ามขุดดินฟันหญ้าปิดผากพืชเขียวอะไรไม่ได้หรอกนะท่านกันเอาไว้บอกแล้วว่านี่แหละเป็นความหมายที่กันไว้เป็นความหมายชัดไม่ใช่ว่าพระเนี่ยจะไปเห็นว่าต้นไม้มันเป็นสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนละความหมายอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นเรื่องเอามายืนยันให้อธิบายประกอบนะเพราะงั้นผู้ที่เข้าใจดีถึงความเสื่อมเข้าใจดีถึงอะไรต่ออะไรลึกซึ้งมาเราก็จะสูงขึ้นไปจนกระทั่งรู้ฟังสัทธธรรมไม่ต้องไปรอหาอาจารย์อย่างนั้นถ้าเราเป็นสาวกภูมิเราก็ฟังอาจารย์มีอาจารย์อยู่หาแสวงหาอาจารย์ในเมืองนี่ไม่จะไปแสวงหาอาจารย์ในป่าออกไปเก็บผลไม้หล่นคอยหาอาจารย์อยู่ในป่าไม่ใช่ก็อยู่ในบ้านนะอยู่ในสภาพที่จะพอมีเพราะว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านทว่ากันถึงประวัติศาสตร์แล้วท่านทรงพระอรหันต์60รูปออกเผยแผ่ในเขตคามเป็นอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นอาจารย์นี่จะอยู่โปรดสอนสืบศาสนาอยู่อย่างนี้แหละจะพบอาจารย์ไม่ใช่อยู่ในป่าเราไม่ต้องไปแสวงหาในป่าแสวงหาในเมืองนี่แหละจะพบอาจารย์จะพบพระอรหันต์พระอรหันต์ของพุทธเจ้าอยู่ในเมืองไม่ใช่ไปอยู่ในป่านี่เป็นความเข้าใจผิดแต่ในสมัยนี้ผู้ที่เป็นพระอริยะอย่าว่าแต่ถึงอรหันต์เลยโน่นพระอริยะนั่นทำไมมาอยู่ไปวุ่นวายแล้วก็โลกมันยุ่งนี่เป็นคำพูดของคึกฤทธิ์ปราโมทนะคุณชายคึกฤทธิ์ปราโมทว่าไว้เลยท่านออกป่าไปท่านผู้ที่จะแสวงหานิพพานท่านผู้ที่จะแสวงหาความสงบระงับทำไมมายุ่งวุ่นวายแล้วก็โลกนี่มันยุ่งมันไม่เข้าเรื่องไม่ได้เข้าใจโลกุตระหรอกนะเข้าใจอย่างนั้นเลยแบบฤาษีแบบเทรวาสสุดตรงยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่จริงๆเพราะในคำสอนศาสนาหลายๆอันเห็นได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นขนาดผู้ที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้มีปัญญาก็มีปัญญาในทางโลกมากแต่ว่าปัญญาในทางศาสนาก็ไม่ได้ลึกซึ้งแล้วก็ไม่ได้เข้าเป้าของศาสนาอย่างนี้เป็นต้นก็ไล่พระออกไปป่าหมดถ้าบอกว่าเป็นอริยะแล้วเราก็ต้องไปออกป่าต้องไปอยู่ในป่าเขาไม่มาอยู่วุ่นวายหรอกอยู่ในเมืองในอะไรอะไรเขาไม่มาวุ่นหรอกนี่เป็นความเข้าใจผิดใช่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความไม่รู้แล้วมันก็เลยผิดเพี้ยนเมื่อเราเข้าหาอาจารย์เมื่อพบอาจารย์รู้อาจารย์และอาจารย์บอกแล้วว่าต้องอยู่ในเมืองนี่แหละโลกุตระอยู่เหนือโลกอยู่เหนือพุทธศาสโลกาธรรมหิจิตตังยัสสานกัมปติอยู่เหนือโลกธรรมโลกธรรมจะมาผุดมาผัสสะอย่างไรก็ไม่มีย่อยไม่มียุ่ยไม่มีเปื้อนไม่มีเปียกนะอยู่ได้เหนือจริงๆเมื่อเราฟังสัทธรรมกับสัตตบุรุษหรืออาจารย์ที่เป็นสัตตบุรุษหรือเป็นสัพพบุรุษเรียกสัพพบุรุษก็ได้เรียกสัตตบุรุษก็ได้เราได้ฟังทำเสมอเราก็จะเป็นผู้ที่มีสัตตธรรมได้ฟังสัตตธรรมฟังบ่อยๆฟังแล้วก็ไตร่ตรองตามพิจารณาตามมีรายละเอียดแม้วันนี้ขณะนี้กำลังพูดเนี่ยกำลังบรรยายนี่ซ้ำซากแต่ขยายวงกว้างวงแคบอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะคั้นให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังให้มันเห็นเด่นชัดนะเราได้ฟังสัตตธรรมเราเป็นสาวกภูมิเราได้ฟังเสมออย่างที่เราทำกันนี่ยังไม่ได้หยุดหย่อนเป็นมาอย่างมีระบบระเบียบ อธิบายสอนกันคนนั้นบ้างคนนี้บ้างผู้ที่มีคุณธรรมพอสมควรนะสูงขึ้นสูงขึ้นในฐานะจะพอเป็นอาจารย์ก็ช่วยกันอาจจะมีปฏิภาณดีมุมเหลี่ยมที่ดีเล็กๆน้อยๆก็ตามทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความศรัทธาเกิดจิตอันแยบคายได้เราก็จะเจริญขึ้นไปจนกระทั่งไล่เข้าไปถึงขั้นล้างอวิชชานะตามเหตุตามปัจจัยดังกล่าวเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราเองจะไม่ศรัทธาก็เพราะว่าเราเองเราไม่ได้ฟังสัจธรรมจะไม่ได้ฟังสัจธรรมก็แน่ๆไม่คบหาสัตบุรุษไม่คบหาผู้ที่เป็นสัตบุรุษแท้เป็นอาจารย์นะเพราะไม่มีอาจารย์เพราะไม่รู้จักสัตบุรุษเราก็ไม่ได้ฟังสัจธรรมอันเมื่อใดเราได้พบสัตบุรุษก็ต้องเพียรพยายามเข้าหาสัตบุรุษคบคุ้นคบหาสัตบุรุษแล้วก็ไม่ใช่คบหาเฉยๆเหมือนความเสื่อม7ประการของอุบาสกอุบาสิกาหรือของผู้ที่เป็นลูกศิษย์นั่นแหละนะเป็นความเสื่อมก็เพราะไม่ไปหาพระเป็นความเสื่อมก็เพราะไม่ฟังธรรมนะไม่ฟังธรรมไม่พยายามที่จะตั้งใจในอธิศีลแต่พยายามเพิ่มอธิศีลคิดฐานในอธิศีลไม่สนใจในอธิศีลอย่างนี้เป็นต้นในความเสื่อม7ประการนะดังที่เคยอธิบายแล้วไม่ใส่ใจฟังธรรมแม้จะมาพบพระพบอาจารย์พบสัตบุรุษแล้วไม่ใส่ใจฟังธรรมปล่อยปละละเลยนั่นเป็นความเสื่อมแท้ๆจริงๆนะแล้วก็ได้อธิบายจากอวิชชาสูตรพอจากอวิชชาสูตรแล้วท่านก็ไล่ย้อนมาว่าการไม่ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ก็ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ก็ย่อมยังทุจริต3ให้บริบูรณ์ทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังนิวรณ์5ให้บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์และต่อจากอวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมยังภวะตัณหาให้บริบูรณ์นะซึ่งมาถึงเป้านี้ที่ตั้งใจว่าจะขยายให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะเพราะเรารู้เหตุรู้ปัจจัยมาแล้วว่ามันจะเกิดอวิชชาและมันก็จะเกิดสิ่งที่ฝังเป็นอนุสัยอาสวะเป็นภวะตัณหาเป็นภพเป็นชาติอยู่ที่นี่นะไม่ใช่เรื่องตื้นเขินนะเป็นเรื่องที่ละเอาไว้ไม่อธิบายมาตั้งนานแล้วและพยายามที่จะคอยดูจังหวะโอกาสควรอธิบายตอนนี้ก็เห็นว่าสมควรจะได้ตีแตกกันเพราะว่าพวกเรายังตีแตกเรื่องภพเรื่องภวะภพภวะตัณหาหรือตัณหาในภพเรายังเข้าใจกันไม่พอนะเพราะการมาภพก็เป็นโลกคำว่าภพแปลว่าโลกกามภพแปลว่าโลกนอกภาวะภพแปลว่าโลกในไหนในจิตวิญญาณจิตวิญญาณไหนจิตวิญญาณก็คือตัวเรามีจิตวิญญาณอยู่ก็ดูตัวนั้นอย่าไปนึกถึงว่าจิตวิญญาณคือล่องลอยอยู่ฟากฟ้าเวหาหนที่ไหนนั่นอย่าไปที่ได้พูดถึงนะเพราะว่าสิ่งอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องโง่เราเองเรามีนี่แท่งทดลองหลอดทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีวิญญาณจิตวิญญาณอยู่ในร่างกายยาวานาคือกว้างศอกของเราพร้อมสัญญาในใจสัญญาในใจคือวิญญาณมีวิญญาณอยู่แล้วในนี้อยู่ในหลอดทดลองอยู่แล้วนะเรามีกระบอกแล้วก็มีไอ้สิ่งที่อยู่ในนี้แต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้อึ่งอ่างเป็นยังไงมีกระบอกมีอึ่งอ่างอยู่ในกระบอกอยู่แล้วอะแล้วจะบอกว่าอึ่งอ่างอยู่ไหนไปควานคว้าอยู่ข้างนอกหรือไปหามันยากมันยุ่งทำไมก็ในกระบอกของเรานี่ทนโทษมันมีอึ่งอ่างอยู่ในนี้แล้วเราก็มาพยายามจับขาจับแขนมันมาดูไม่พยายามที่จะเอามันมาแหวะดูที่ชำระดูที่ชำแหละดูที่อึ่งอ่างมันเป็นยังไงมีอะไรแค่ไหนอยู่ในกระบอกของเราอยู่แล้วคนที่จะยังไปหาอึ่งอ่างที่อื่นก็โง่แย่ แล้วอึ่งอ่างของเรามันเป็นยังไงอึ่งอ่างที่อื่นมันก็เป็นอย่างนั้นนะจิตวิญญาณมันก็เหมือนกันหมดนะมันก็ประกอบไปด้วยความโง่ความฉลาดย่อนยองง่ายๆถ้ามันโง่มันก็มีกิเลสถ้ามันฉลาดมันก็ไม่มีกิเลสนะมันก็ลดกิเลสได้มันก็แค่นั้นเดียวย่อนยองง่ายๆทีนี้อวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมยังภวตัณหาให้บริบูรณ์ภวตัณหาคืออะไรภวตัณหาก็คือตัณหาในภพตัณหาภวะก็คือภพนั่นแหละตัณหาที่อยู่ในภพภวะภพมันซ้อนคำภวะภวะนั่นแหละภวะภโวภวะภวะก็คือภพในภพถ้ากามภพเราถือว่าโลกนอกที่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเราเรียกว่ามันเป็นคุณเป็นโทษมันก็เป็นกามคุณเรียกกามโทษแต่เขาไม่เรียกกันที่จริงมันเป็นโทษแต่มันเป็นคุณก็ได้นะกามคุณอย่างธรรมกามเนี่ยก็เป็นคุณแต่ถ้าเผื่อว่าอกุศลไปมันก็เป็นโทษทั้งนั้นทีนี้ก็จะแยกแยะจะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าเมื่อเราเองเราสั่งสมอวิชชาเข้าไว้เรื่อยๆตามทิศทางที่เหตุปัจจัยมันมาแต่ต้นสายเลยตั้งแต่เราไม่พบสัตบุรุษไม่ฟังสัตธรรมไม่ศรัทธาเลื่อมใสในธรรมไม่ศรัทธาเลื่อมใสในสภาพอย่างนี้ที่เรามาใฝ่ใจกันเนี่ยคนโลกเขาไม่เขาก็นับวันจมไปเนี่ยเขาไม่เข้าหาสัตบุรุษไม่เข้าหาอาจารย์ไม่เข้าหาผู้รู้ไม่ฟังสัตธรรมเขาไม่ศรัทธาเขาไปศรัทธาแต่โลกีศรัทธาแต่โลกศรัทธาว่าอย่างนี้เป็นชีวิตชีวาเป็นสิ่งที่น่าลงทุนเป็นสิ่งน่าได้น่ามีน่าเป็นก็อยู่ในโลกหมดนะแล้วก็เหตุปัจจัยเหล่านั้นไหลเลื่อนมาจนกระทั่งมาถึงเพราะเรามีนิวรณ์ห้ามันบริบูรณ์อวิชชาจึงบริบูรณ์เมื่ออวิชชาบริบูรณ์เรื่อยๆๆๆก็สั่งสมลงเป็นภพเป็นชาติสั่งสมลงเป็นภวะตัณหาเพราะฉะนั้นย่อมยังภวะตัณหาให้บริบูรณ์ตัวตัณหาจึงมันเป็นรากเหง้าสั่งสมที่ในจิตในใจมันมาจากอวิชชาเป็นตัวเหตุแล้วมันก็สะสมลงเป็นภวตัณหาให้บริบูรณ์ถึงปานฉะนั้นมันจะเกิดภวตัณหาได้ก็เพราะว่าเราเองเราไม่ต้านข้างนอกเราไม่พยายามละล้างข้างนอกด้วยเพราะเมื่อเวลามันนั่งหลับตาแล้วก็ไม่รู้เตื้องรู้ราวอะไรข่มกดทำไม่ให้มันฟูออกมาที่ไหนได้เพราะว่าตัณหาที่หมกที่หมักอยู่ในภพมันเป็นการล้างที่ไหนเมื่อลัทธิของฤาษีเดรัจฉีจึงไม่ได้ล้างหมกหมักเป็นอาสวะหมกหมักเป็นอนุสัยเพราะว่าตัณหาตกตะกอนแตกตัวอยู่ในนั้นแล้วยิ่งไม่มีปัญญาอันแยบคายเพราะว่ายิ่งมันนั่งนี่ไม่ใช่เกิดปัญญาไม่ใช่ฌานที่มีปัญญาอะไรหรอกแต่ว่าท่านนั่งดูแล้วก็ตรวจตราดูอารมณ์มันเกิดมันพุทธมันอะไรจริงๆมันก็มีจริงนะอย่างนั้นเรียนรู้ได้เหมือนกันอย่างที่เราก็เรียนเหมือนกันมันนั่งดูนั่งอ่านนั่งให้มันเกิดนั่งรู้นั่งเห็นอะไรมันก็เกิดบ้างมีบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกกระทุ้งกระเทือนกระแทกออกมาอย่างที่มีทวารทั้ง5ทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์เป็นปัจจัยอยู่กับโลกนี่มันก็แทกแรงๆมันก็ออกมาชัดมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะวิธีการของพระเจ้าจึงไม่เหมือนกับฤาษีนะทีนี้ภวะตัณหาเนี่ยคนยังไม่เข้าใจคำว่าภพก็คำว่าตัณหาอยู่เมื่อวานนี้ได้พูดกันนิดนึงพอดีฤาษีก็ซักแทรกขึ้นมาก็เลยได้อธิบายกันตอนท้ายๆหลายคนไม่ได้ฟังลุกไปก่อนแล้วก็ขออธิบายซ้ำว่ามันดีและรู้สึกว่ายกตัวอย่างทันทีทันใดในขณะนั้นมีปฏิภาณยกตัวอย่างให้รู้ให้ฟังเห็นชัดขึ้นภวะตัณหากับภวะภพว่างั้นนะมันต่างกันอย่างไรเงินซักเมื่อวานนี้ภวะตัณหากับภวะภพนี่มันก็ต่างกันอยู่ตรงที่คำว่าภพกับคำว่าตัณหาทีนี้เมื่อพูดอย่างกะเล่นสมการเลยนะภวะตัณหาก็คือภวะบวกตัณหาภวะภพก็คือภวะบวกภพภาวะกับภาวะตัดทิ้งก็เหลือตัณหากับภพเพราะฉะนั้นตัณหากับภพนี่มันต่างกันอย่างไรนะก็เอาตัวตัณหากับตัวภพตัณหากับภพนี่มันมีความเหมือนและก็มีความต่างกันอยู่นะ ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้เรายกตัวอย่างแล้วเราฟังกันชัดคือว่าภพกับตัณหาเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันแยกกันก็ไม่ได้แต่อธิบายให้ต่างกันได้เพราะมันมีความลึกซึ้งมันมีความกว้างมันมีความละเอียดต่างกันก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่านี่ลานทรายลานทรายเนี่ยก็เหมือนกับสภาพของภพลานทรายเนี่ยมันก็สภาพของโลกเป็นโลกเป็นภูมิแต่ในลานทรายนี่ก็ประกอบไปด้วยทรายทรายคือตัณหาตัณหานี่มีคือเม็ดทรายหลายๆเม็ดทรายก็รวมเข้าก็เป็นภูมิเป็นภพเป็นโลกเป็นลานทรายถ้าไม่มีเม็ดทรายก็ไม่มีลานทรายฟังให้ออกนะถ้าไม่มีเม็ดทรายก็ไม่มีลานทรายถ้าเอาเม็ดทรายออกไปหมดทุกเม็ดนี่ลานทรายก็ไม่มีแล้วไม่เกิดแล้วที่มีลานทรายที่มีลานทรายเพราะมีเม็ดทรายเพราะฉะนั้นตัณหากับภพตัณหาเหมือนกับเม็ดทรายภพเหมือนกับลานทรายภพเหมือนภพหรือโลกหรือภูมิเหมือนกันเพราะภพภูมิเนี่ยทีนี้พออธิบายอย่างนี้คุณก็จะเข้าใจชัดขึ้นว่าสิ่งนี้แยกกันไม่ได้นะก็เหมือนกับผิวหนังกับรูขนนะผิวหนังเหมือนภพรูขนเหมือนตัณหาหรือกลับกันก็ได้ตัณหาเหมือนผิวหนังภพเหมือนรูขนก็ได้นะประกอบกันก็ได้นะแต่แท้จริงมันก็ยังไม่ถูกแท้มันจะต้องผิวหนังหรือดินน้ำไฟลมมันต้องอธิบายนั้นมันถึงจะประกอบกันมาเป็นหนังกับผิวหนังขึ้นมากับดินน้ำไฟลมประกอบกันนะอันนี้อธิบายได้ยากกว่าทรายกับลานทรายถ้าทรายกับลานทรายแล้วอธิบายได้ชัดนะเพราะเราสั่งสมตัณหาคือสั่งสมเม็ดทรายภพก็ยิ่งโตยิ่งมีเม็ดทรายยิ่งมีตัณหามากๆๆๆภพก็ยิ่งโตคุณไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสล้างตัณหาล้างกิเลสล้างเม็ดทรายออกหมดภพก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงหมดเกลี้ยงเลยภพก็ไม่มีเพราะไม่มีภพก็เพราะไม่มีตัณหาไม่ใช่เพราะหรอกเพราะว่าจะไม่มีภพก็เพราะไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาจึงไม่มีภพในปฏิจจสมุปบาทก็ชัดเจนอยู่มีตัณหามีอุปทานมีภพมีชาติเป็นเหตุปัจจัยปฏิกิริยาลูกโซ่แก่กันและกันเพราะถ้าเรารู้เท่าทันเราไม่สั่งสมนิวรณ์เราไม่สั่งสมทุจริตเราไม่สั่งสมอะไรอะไรขึ้นมามันก็ลดตัณหาหรือลดอวิชชาลดนิวรณ์ลดเรื่อยๆเมื่อลดตัณหาเมื่อลดอวิชชาก็ลดตัณหาลงไปลดตัณหาลงไปลดตัณหาลงไปเพราะว่าตัณหามันก็ต้องลดด้วยเพราะกามมาพบก็เป็นพบเหมือนกันลดเพราะว่าพบที่อยู่ข้างในแล้วก็มีเหตุปัจจัยสามารถกระทุ้งกระเทือนกระแทกมีผัสสะเป็นปัจจัยมันก็ดึงเอาภวตัณหาดึงเอาตัณหาในภพออกมาเรื่อยๆๆก็ออกมาล้างๆๆมันก็หมดภพเพราะหมดตัณหาพอเราล้างตัณหาที่มันอยู่ในภพเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยละเอียดละออกมาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกแม้เรานึกว่าเราหมดแล้วนะบางทีนี่เราปฏิบัติอันนี้แล้วก็ว่าเราไม่พอมันมากระทบยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นอาหารของกินเนี่ยแหมเราก็ห่างๆมันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะสบายนะนี่เราไม่ระลึกถึงมันเลยแล้วห่างๆมันก็มันลืมๆมันไปซะด้วยมันไปเป็นไรพออยู่ๆเผลอๆตัวเขาก็เอามายื่นพวกเขาให้ไอ้ยาพอสัมผัสไอ้ของเคยชอบหรือของเคยติดมันมาจี้ความจำสัญญาเกิดความจำเกิดไอ้นี่ของชอบนิวามันไม่นิวาอย่างเดียวไอ้นี่ไม่ใช่นินี่ของชอบนิวานะอยากขึ้นมาเลยไอ้ผีออกมาเลยไอ้ในภพภาวะในภาวะภพตัณหาในภพโผล่หัวโผล่หางออกมาแยกเขี้ยวยิงฟันแห่ๆเอาสินานๆเจอทีนะนี่มันผีมันหลอกขึ้นมาอย่างใหญ่โตอย่างนี้ก็ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าเผื่อว่าไม่เกิดผัสสะเป็นปัจจัย อัฐิของฤาษีจึงไม่สะอาดสะอ้านจึงไม่มีวิธีการไม่มีอิทธิวิธีไม่มีแบบอย่างไม่มีรูปไม่มีการกระทำที่ชัดแจ้งเหมือนอย่างของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่สามารถที่จะดับอนุสัยอาสวะดับตัณหาในภพไม่ได้ทีนี้ก็ขออธิบายลักษณะอีกลักษณะหนึ่งคุณพิสิทธิ์เขาก็มาบอกว่าเอ๊ก็ได้คิดเพราะว่ามีความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าภพเนี่ยคือสภาพที่ดูนะมันมีเมืองมีวังมีเวียงมีแดนอยู่ที่พอเวลาเราจิตของเราแล้วก็ไปอย่างงดมันไม่ใช่นะมันไม่ได้ออกไปอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เป็นอัตตาอัตภาพตัวตนภพก็คือแดนเกิดอยู่ที่นู่นแล้วเราก็จะไปเกิดที่ตามโน้นไม่ใช่มันไม่เกิดที่ไหนหรอกเราจะไม่ไปเกิดที่ไหนนอกจากจิตของเราจิตอยู่ที่ไหนภพอยู่ที่นั่นภพอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นจิตสะอาดก็อยู่กับภพสะอาดเมื่อเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์จะอยู่ในร่างของมนุษย์เนี่ยพระอรหันต์จะอยู่ในที่อื่นไม่มีพระอรหันต์อยู่ที่อื่นไม่มีอิทัพพรหมจริยวาโสโลกนี้โลกกายาวานะคือกว้างสองพร้อมสัญญาในใจนี้จึงจะมีพรหมจรรย์พรหมจรรย์เมืองพรหมพรหมจรรย์นี่แปลว่าเมืองพรหมนะพฤติกรรมของพรหมไม่มีที่อื่นไม่มีที่อื่นอิทะแปลว่าโลกนี้โลกนี้โลกอันคือกายาวานะคือกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจเราย่นย่อโลกมาไว้ที่นี่แค่นี้ที่อื่นไม่มีโลกนี้แหละมีเพราะฉะนั้นในโลกนี้หรือในภพนี้เป็นจะเป็นพระอรหันต์ได้บรรลุพรหมจรรย์ได้อยู่จบพรหมจรรย์ได้ที่อื่นไม่มีอยู่จบพรหมจรรย์นะตายแล้วก็อนุปาทิเสสนิพานธาตุไม่เหลือธาตุอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีเมืองพรหมเมืองพรหมหรือว่าเมืองนิพานนอกกายาวานะคือกว้างสอบพร้อมสัญญาและใจไม่มีนี่พูดอย่างแรงๆนะพูดอย่างยืนยันมั่นคงเพราะฉะนั้นผู้ที่มีพบเป็นพระอรหันต์เป็นแต่เพียงพบลำลองพบนี้มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่และเป็นจิตวิญญาณสะอาดไม่มีตัณหาก็เป็นพบที่ให้ความบริสุทธิ์อยู่พบที่ให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยเป็นพบเป็นโลกเป็นภูมิเมื่อหมดภูมินี้แล้วหมดพบนี้แล้วจึงพิสูจน์ได้ว่าไม่มีพบอื่นอีกจบแล้วโลกหน้าฟังให้ดีนะตอนนี้จะอธิบายเห็นโลกไม่มีโลกหน้าอีกไม่มีภพไม่มีโลกไหนอีกไม่มีโลกที่จะไปอยู่นอกจากคนที่เข้าใจผิดมีเมืองนิพพานแล้วจะต้องไปอยู่ที่เมืองนิพพานไปอาศัยไม่มีมันเป็นสภาพของจิตแล้วเราก็พิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พิสูจน์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีนะทำไมพิสูจน์มันไม่มีแดนอยู่มันไม่มีทิศทางมันไม่มีที่อยู่มันมีที่อาศัยมันอยู่ของมันโดยที่เรียกว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเราไอ้นี่ไม่ได้เราจะไปชี้ไปจับไปจี้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไปจับมาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้จึงเรียกว่ามันเป็นอัตตานะจิตวิญญาณไม่เป็นอัตตาไปจับเป็นตัวเป็นตนมาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าไม่ได้แล้วท่านก็ไม่ศึกษาเพราะใครจะไปงมงายศึกษาอยู่ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอะไรอยู่อย่างนั้นอย่างนี้นะนั่นมันเป็นลัทธิอื่นและงมงายไม่แท้ไม่จริงเพราะเราไม่โง่ที่จะไปผู้วุ่นวายโดยเฉพาะที่จะเป็นออกไปจากร่างแล้วนี่แล้วก็ไปเป็นวิญญาณในงนนี้ไปตามต่อยกันอยู่พบโน้นพบนี้พอมันออกจากตัวเราไปพบหน้าก็ไปเป็นพบอาศัยอะไรอะไรไปไม่เอาอยู่ในร่างกายเราถ้าเราไม่เป็นพระอรหันต์ในภพนี้ก็ย่อมมีตัณหามีกิเลสที่มันยังไม่สิ้นแน่นอนแม้จะเป็นกามตัณหามันหมดไปก็ยังเหลือภวตัณหายังเหลือภวตัณหาเพราะฉะนั้นภพจึงไม่ได้หมายความว่าจะออกไปหาแต่ภพคือสิ่งที่เป็นแดนเดียวกันกับจิตวิญญาณ จิตวิญญาณอยู่ที่ไหนพบอยู่ที่นั่นบอกแล้วเหมือนกับแดนทรายอยู่ลานทรายอยู่ที่ไหนก็มีทรายอยู่ที่นั่นทรายอยู่ที่ไหนก็เกิดลานทรายที่นั่นถ้าเพราะว่ามันเหลือทรายเม็ดเดียวมันก็ไม่เกิดลานทรายก็ลานทรายมีเม็ดทรายหนึ่งเม็ดเรียกว่าลานทรายมีเม็ดทรายหนึ่งเม็ดถ้ามีเม็ดทรายสองเม็ดก็เรียกว่าลานทรายมีเม็ดทรายสองเม็ดมีเรื่องมากหลากหลายเป็นล้านล้านเม็ดทรายก็เป็นลานทรายใหญ่ๆมีตัณหามากอยู่เพราะมันต้องเกิดเกี่ยวกันมันแยกกันไม่ได้ชั้นใดเหมือนกันกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์แยกกันไม่ได้แยกกันไม่ออกแยกกันก็ไม่เป็นอะไรแยกกันก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันหนังกับผิวหนังแยกผิวหนังออกไปสลายผิวหนังทิ้งขนรูขนกับผิวหนังแยกผิวหนังออกไปไอ้รูขนก็ไม่มีแต่ผิวหนังไม่มีรูขนได้เหมือนนะเพราะก็เหมือนกันกับทรายมีทรายที่ไม่เป็นลานทรายก็พอได้เพราะบอกแล้วว่ามันเม็ดหนึ่งไม่รู้จะไปเรียกลานมันยังไง2เม็ดก็ไม่รู้จะไปเรียกลานทรายยังไงมันต้องมากพอสมควรที่จะเรียกลานทรายมันถึงจะเรียกได้หรอกงั้นคำพูดที่ว่าจิตวิญญาณเป็นสภาพใหญ่ตัณหาเป็นสภาพย่อยเพราะฉะนั้นสภาพที่เมื่อหมดตัณหาแล้วยังเหลือสภาพใหญ่สภาพทรงสภาพจิตวิญญาณเราก็เรียกได้เพราะจิตวิญญาณที่ปราศจากตัณหามีได้สภาพจิตวิญญาณที่ปราศจากตัณหาแต่ตัณหาปราศจากจิตวิญญาณไม่มีเพราะตัณหาอยู่ไม่ได้ณที่ไหนหรือใครพิสูจน์ได้ว่าตัณหาอยู่ได้ในที่ที่ไม่มีวิญญาณใครพิสูจน์ได้ยกมือขึ้นให้รางวัลโลกสองลูกโลกสองลูกนี่มีทั้งเพชรมีทั้งทองนะคนเป็นคนคนเป็นเจ้าโลกเลยนะให้โลกสองลูกได้รอดไปให้สามลูกอ่ะรางวัลโลกสามลูกใครพิสูจน์ได้ว่าตัณหาอยู่ได้ในที่ที่ไม่ใช่วิญญาณอยู่ได้ในที่ที่ไม่ใช่จิตวิญญาณใครพิสูจน์ได้ตัณหาอยู่ได้ในที่ที่ไม่ใช่จิตวิญญาณพิสูจน์ได้ให้รางวัลโลกสามลูกห้าลูกเอาห้าลูกให้โลกห้าลูกรางวัลเพราะฉะนั้นตัณหาจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่ไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณจึงเป็นภพซะเองจิตวิญญาณจึงเป็นภพซะเองตัณหาจะอยู่ได้ในภพในจิตวิญญาณและในจิตวิญญาณนั้นสามารถไม่มีตัณหาได้นะในจิตวิญญาณนั้นสามารถไม่มีตัณหาได้พิสูจน์ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิสูจน์มาก่อนแล้วพระอริยสาวกต่างๆพระมหาสาวกต่างๆพิสูจน์มาตามพอมันไม่มีตัณหามันก็ไม่มีตอนนี้มันมีภพอาศัยสำรองลำลองบอกแล้วพระอรหันต์อย่างพระอรหันต์นี่มันมีภพสำรองล้างตัณหาหมดแล้วไม่มีการเกาะกลุ่มไม่มียางเหนียวไม่มีอะไรดูดดึงเพราะพอเวลาสลายดินน้ำไฟลมขันห้าพอสลายขันห้าอนุปาทิเสสนิพานธาตุสลายธาตุที่เกาะกลุ่มที่ประชุมอยู่อาศัยอยู่นี้ก็ไม่มีภพเพราะไม่มีตัณหาเพราะไม่มียางเหนียวเพราะไม่มีเครื่องดูดหมดก็เลิกกันไปนะเพราะอย่าไปเข้าใจว่าภพนี่คือแดนอยู่ตรงนั้นตรงนี้มีที่อาศัยมีโน่นมีนี่อย่าไปเข้าใจผิดเป็นอันขาดถ้าเข้าใจผิดๆอย่างนั้นแล้วก็เราก็จะเข้าใจเป็นอัตภาพเป็นแบบศาสนาระบบเดิมระบบเก่าแก่ท่องเที่ยวพเนจรเป็นอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องตามราวแล้วเราก็จับไม่ติดเราจับไม่ติดเราก็จะพิสูจน์สภาพของความหมดสิ้นสุญญตาไม่ได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าพระอรหันต์ตายจิตวิญญาณยังอยู่จิตวิญญาณก็ต้องไปเกิดภพนั้นภพนี้จะสลายไปไหนเราจะไปไหนเราเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์นะ เป็นเอกด้วยเป็นหนึ่งด้วยมันก็ต้องเหลืออะไรอยู่มันจะเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่าพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบนี้ยังเข้าใจเป็นอัตตาท่านที่สอนท่องไปเถอะวิญญาณังอนัตตาอนัตตาทั้งนั้นนะสัญญาการอนัตตาเวทนาการอนัตตาได้ท่องไปพูดไปท่องบทสูตรทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแต่เสร็จแล้วก็วิญญาณยังเป็นอัตตาอัตตาขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเป็นอัตตาอัตตาอย่างฤาษีลิงดำเป็นต้นยังยืนยันอยู่เลยว่าเขาเข้าใจกันว่านิพพานไม่มีเมืองนิพพานไม่มียังไงเขาหลับตาก็ยังไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาเมืองนิพพานได้อยู่ไงเนี่ยมันก็เลยพากันไปเลยเถิดเลยคนไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาไม่เข้าใจก็ไปลงเขาเป็นนั่งหลับตามีมโนมยิทธิพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่สนุกกันใหญ่นะเขาก็ไปถึงป่านนั้นนะแล้วก็จะล้างไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวจะล้างเลยเขาเข้าใจว่าแม้แต่นิพพานมันก็ยังไม่ศูนย์สภาพศูนย์ไม่มีถ้าไม่มีสภาพศูนย์ก็มีแต่สภาพนิรันดร์เก่งเท่าเก่งใหญ่เท่าใหญ่มหาใหญ่ขนาดพระพุทธเจ้านี่เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วสำเร็จสูงสุดแล้วอะไรแต่อะไรถึงที่สุดแล้วเขาก็ยังมีอัตตาเขาก็ยังมีสภาพเหลือไม่ศูนย์เพราะนั้นมันเป็นระบบที่ไม่มีสุญญภาพไม่มีสุญญตาไม่มีอนัตตาไม่มีสภาพอนัตตาเป็นสภาพเขาหลงไปอย่างนั้นนะมันก็วกเข้ามาถึงสภาพภวตัณหาอีกทีหนึ่งนะเมื่อเราพอเข้าใจได้ว่าภพอยู่ที่ไหนตัณหาอยู่ที่นั่นหรือแม้แต่ที่สุดพบก็คือแดนของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่ประกอบไปด้วยตัณหาแน่นอนต้องมีพบที่สุดถ้าพบที่ไม่จิตวิญญาณที่ไม่มีตัณหามันก็ยังเป็นพบลำลองดังที่เป็นพบหรือเป็นภูมิหรือเป็นดินน้ำไฟลมแท่งก้อนที่เป็นโลกหรือพบลูกหนึ่งที่เป็นกากเดนของอวิชชาหมดอวิชชาแล้วเป็นกากเดนของอวิชชาแล้วอวิชชามันไม่อยู่แล้วอวิชชามันทิ้งไปหมดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยร่างกายแท่งหนึ่งของพระอรหันต์ร่างกายแท่งนั้นปราศจากอวิชชาอวิชชามันทิ้งเลยเป็นกากเดนของอวิชชาฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของทิ้งของขว้างของอวิชชานะนะแต่แท้จริงมันเป็นของดีมันเป็นคุณสมบัติที่เจริญมันเป็นคุณสมบัติอันวิเศษนะที่เป็นกากเดนของอวิชชาเนี่ยมันมีจิตวิญญาณครองเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยก็อาศัยกากเดนของอวิชชานี่เป็นภพหมดภพนี้หมดภพเลยถ้าผู้ที่พ้นอวิชชาแล้วเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเพราะจิตวิญญาณบริสุทธิ์นี่จะอาศัยกากเดงของอวิชชาแท่งนี้ทำงานเท่าที่มีความสามารถพอเลิกแล้วปล่อยเลิกกากเดงของอวิชชาแท่งนี้ก็สลายตัวจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วไม่มีตัวไม่มีตนหรอกมันอาศัยภพอยู่พอภพสุดท้ายก็คือดินน้ำไฟลมแท่งก้อนแท่งนี้กายาวานะคือกล้องสอบพร้อมสัญญาและก็จิตวิญญาณเองพร้อมอาศัยอยู่เท่านั้นเพราะงั้นจะอาศัยต่อถ้าไม่มีภพนี้จิตวิญญาณอาศัยอะไรถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมแท่งก้อนนี้จิตวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยนี่เท่านั้นถ้าไม่มีนี่อาศัยแล้วศูนย์ไม่มีอะไรเกาะติดไม่มีอะไรเหลือพระอรหันต์จึงหมดดินน้ำไฟลมแท่งก้อนกับศูนย์ทีนี้สิ่งที่จะอาศัยต่อถ้าไม่มีแท่งก้อนนี้ก็ต้องอาศัยตัณหาจิตวิญญาณก็ต้องอาศัยตัณหามีตัณหาจึงมีภพนั่นเราก็เรียนปฏิจจสมุปบาทมามีตัณหาก็มีภพมีตัณหาก็มีอุปทานมีอุปทานก็มีภพอุปทานก็คือยางเหนียวที่มันเกาะอุปทานก็คือฉวยไว้แต่ต้องฉวยไว้นะอุปทานคือฉวยสิ่งที่เราเองเราจะเอาจะเอาอะไรก็แล้วแต่อุปะบวกอาทานฉวยสิ่งที่ใกล้อุปะเข้าใกล้เข้าใกล้อะไรก็ฉวยฉวยอันนั้นไว้ฉวยอะไรก็ได้นะก็มันอยู่กับวิญญาณมันก็ฉวยวิญญาณมันอยู่กับตัณหามันก็ฉวยตัณหาเพราะสร้างตัณหาขึ้นมาฉวย อันนี้ก็อธิบายต่อนิดนึงนะจะไม่อธิบายมากครับสภาพของพระอริยเจ้าชั้นสูงพระอรหันต์เจ้าท่านจะสร้างวิภวะภพวิภวะตัณหานะวิภวะภพก็หมายความว่าเรียกภพสร้างภพใหม่ไม่ใช่ภพเก่าพระอรหันต์นี่หมดภวะภพแล้วหมดภวะภวาสวะหมดอวิชชาสวะหมดกามาสวะหมดภวาสวะหมดอวิชชาสวะอวิชชาอาสวะมี3มีกามาสวะมีภวาสวะมีอวิชชาสวะหมดกามาสวะก็เป็นพระอนาคามีดับภพอีกหมดภวาสวะก็คือหมดอวิชชานั่นเองไม่มีแล้วอวิชชาหมดอวิชชาสวะถอนรากเหง้าแต่ว่าเราจะเกิดอีกก็เกิดได้เพราะว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระเจ้าแล้วเป็นพระเจ้าก็จะสร้างภพให้แก่ตัวเองอีกสร้างได้สร้างภพเพื่อที่จะมาสร้างสมบุญบารมีสร้างความดีอะไรเกิดอีกในภพอีกก็สร้างวิภวตัณหาสร้างตัณหาอุดมการพอสร้างตัณหาเมื่อมีตัณหามันก็มีภพอีกได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าจะตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตั้งก็อธิษฐานลงไปในจิตตัวเองนั่นแหละนะคุณจะรู้เองคุณจะพึ่งไปอยากได้ข้ามขั้นยังไม่ได้ปริญญาตรีอย่าพึ่งไปทำปริญญาโทมันจะบ้านะทำปริญญาตรีก่อนอย่าอุตริจะยิ่งพาไปทำปริญญาเอกด้วยฉันจะทำปริญญาเอกตรียังไม่ได้เลยยังไปแอดไม่เข้าขั้นไม่เข้าทางไม่เข้าทีมันเลยเถิดเพราะเราเองเราพ้นแล้วก็ตามก็สามารถเป็นไปได้นี่บอกว่าจะพูดให้ฟังเล็กน้อยเพราะว่าตัณหามันไม่ใช่สภาพของวิภวตัณหาอย่างที่เอามาอธิบายเขาไม่เคยได้ฟังหรอกอาตมาเขียนไว้ในคนคืออะไรนั่นอธิบายวิภวตัณหากับภวตัณหามันแตกต่างกันอย่างไรเขาไม่เข้าใจมันเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราหมดตัวหมดตนหมดประโยชน์ตนมีแต่ประโยชน์ท่านจะทำความสามารถทำความเก่งความกล้าความอะไรต่ออะไรไปก็เพื่อที่จะทำเพื่อผู้อื่นไปทั้งนั้นเพราะพระโพธิสัตว์ที่จบอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วจริงมาบำเพ็ญบารมีนั่นน่ะมาบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะทนทุกข์ทนสู้ทนฝึกฝนเรียนรู้อะไรจะได้เพิ่มเติมขึ้นมามันก็มีความเกิดมาอีกความเกิดมาก็มีทุกข์แต่ว่าความทุกข์เหล่านั้นท่านอยู่ได้ทนได้มีความสามารถที่จะอยู่กับทุกข์และท่านก็เห็นแก่โลกเห็นแก่สัตว์สรรพสัตว์โลกจะมาช่วยโลกจะมาช่วยมนุษยชาติท่านทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นท่านทนต่อไปทนได้ท่านก็ศึกษาไปเรื่อยๆนานเท่าไรก็แล้วแต่บารมีของท่านท่านก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มากหลายที่พยายามบำเพ็ญพยายามที่จะต่อสู้ทุกข์ที่มันมากกายกองเหลือเกินทนไม่ได้ไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าไปเลิกกลางคันไม่จบปริญญาโทไม่จบปริญญาเอกเพราะว่ามันก็ทำเพื่อผู้อื่นนะทีนี้ความอุตสาหะวิริยะความสู้ทุกข์มันไม่หวาดไม่ไหวถ้าเผื่อว่ามีเรานี่นะเราก็ทำเพื่อตัวเราเองตามกิเลสเราก็สู้สิยังไงมันก็ต้องดิ้นสุดฤทธิ์ละเพราะว่าตัวเรานี่เพื่อตัวเรานี่มันดิ้นสุดฤทธิ์แหละเพราะทำละตายเป็นตายแล้วมันก็ยังไม่ตายนั่นเองแหละไอ้คนโลกตายแล้วมันกิเลสมันก็ยังต้องเกิดมามันก็ไม่ตายก็ทำเพื่อตนอยู่อย่างนั้นแหละทำเพื่อความไม่มีตายนะไม่ใช่ไม่มีตายอย่างอมตะนะไม่มีตายอย่างเลวร้ายบูบีไปตามเรื่องตามราวหกก้นถักฟิดไปหกเขมรตีลังกาไปตามเรื่องตามราวก็ทำเพื่อตนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็สู้มนุษย์ใช่ไหมมันทำเพื่อตนนี้มันสู้ทีนี้พอหมดตนแล้วทีนี้ไม่ได้ทำเพื่อตนแล้วนี่นะว่าก็ว่าเถอะมันทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นไปนะแล้วมันก็นักว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรของเราวะมันเรื่องอะไรของเราวะเนี่ยพระโพธิสัตว์นี่นะถ้าไม่โพธิสัตว์ที่แม่นมันจริงๆแล้วก็ช่วยมันแท้ๆมันยังไม่เอานี่ไม่ช่วยมันซะเลย มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะพระโพธิสัตว์เนี่ยและท่านก็มีทางออกด้วยท่านเองท่านจะนิพพานของท่านเมื่อไรท่านก็นิพพานแล้วก็เลิกละกันไปแล้วไม่เอาแล้ววะเมื่อไรท่านก็ตัวของท่านรอดแล้วนะท่านมีทางออกท่านมีวิชาท่านมีวิมุตติของท่านแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เข้าท่าไม่ชอบมาพากลเมื่อไรแล้วก็หมดเรื่องที่บอกว่าไม่เอามันแล้ววะไม่ช่วยมันแล้ววะเมื่อไรมันก็ได้เพราะว่าท่านเองท่านมีความไม่เอาอยู่แล้วแล้วก็เห็นไม่เอาเห็นศูนย์มันเป็นสิ่งเลิศสิ่งยอดมาแล้วเพราะจะมาทำให้แก่ผู้อื่นเนี่ยให้แก่ผู้อื่นแท้ๆแล้วผู้อื่นนี่แหละตัวดีถ้าผู้อื่นได้ตัวผู้ที่จะได้ประโยชน์นี่ไม่เอาประโยชน์เนี่ยเท่ากับไล่พระโพธิสัตว์ให้สึกเพราะพระโพธิสัตว์จะทำงานต่อหรือไม่ทำงานต่อนี่ก็ขึ้นกับพวกเราทั้งหลายแหละเนี่ยในโลกเนี่ยถ้าอาตมาสอนไม่ได้เนี่ยพวกเราเนี่ยมาไปทำงานสอนไม่ได้มาไม่มีใครเอาตาดูหูแลไม่มาอุตสาหะวิริยะตามศึกจากโพธิสัตว์เลิกไม่ต่อแล้วปริญญาโทปริญญาเอกพอแล้วมันพอจริงๆนะมันจบจริงๆถ้าพูดจบแล้วจบจริงๆนะไม่เอาไม่ต่อภพต่อชาติแล้วดับตัณหาตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยบอกแล้วว่าเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำลายก็จะทำลายซะเองก็ได้เมื่อไรจะเลิกไม่ได้ไปทำลายใครนะทำลายของเราเองเราก็ทำลายตัณหาของเราเองเพราะเราตั้งเองอธิษฐานเองก็ตั้งตัณหาของเราเองเราจะมีเราไม่มีเมื่อไรเราก็ไม่มีได้เพราะเราชนะเราเข้าใจแล้วเรื่องภพวตัณหานะเราเรื่องเข้าใจแล้วแต่นี่เป็นภวตัณหาที่วิเศษที่พิเศษวิภวะมันเป็นภวะเป็นภพพิเศษเป็นตัณหาพิเศษวิภวตัณหาเป็นตัณหาพิเศษที่ท่านจะทำสร้างภพลำลองให้แก่ตัวเองมาเพื่อทำประโยชน์คนอื่นคือยังไม่ทิ้งภพนี้พยายามไม่ทิ้งเหลือมันไว้ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมีจิตใจเพื่อผู้อื่นเท่านั้นเองเพราะถ้าเผื่อว่ามันทำได้ผลมันทำได้ดีผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ที่มีภูมิปัญญาสามารถทำอะไรได้ผลก็พอเป็นไปเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเยอะแยะมากมายที่จะตั้งโพธิสัตว์อาจจะเป็นนี่พวกเราเนี่ยหลายผู้หลายคนทำไปแล้วก็แบบขาคนหนึ่งละวะเดี๋ยวเป็นประโยชน์เกื้อกูลโลกก็มันก็ดีสร้างสรรค์มันเป็นของดีความดีตั้งจิตโพธิสัตว์ก็เหมือนกันกับเวลาไปเรียนเนี่ยโอ้โหพอเวลาจบปริญญาตรีแล้วเอาว่าเราทำปริญญาโทเยอะแยะทำปริญญาโทเสร็จแล้วไม่จบล็อกปริญญาโทก็ไม่จบอย่าว่าถึงปริญญาเอกเลยเอาปริญญาถึงปริญญาเอกแล้วว่าอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ตั้งใจจะเอาให้ได้แต่มันก็ไม่มีบุญบารมีทำไปแล้วก็อ่อนแอป่อแปรตามหลังไม่จบนะปริญญาโทมันก็ไม่จบปริญญาเอกอย่าไปพูดเลยบางคนก็จบได้น้อยคนถึงต้องคัดขึ้นไปเรื่อยๆจะจบปริญญาโทจะจบปริญญาเอกก็คัดเข้าไปเรื่อยๆมันไม่สู้นะถ้ามันพอเลี้ยงชีวิตอย่างโลกก็บอกว่าจบปริญญาโทปริญญาเอกก็แบบทุกโลกมันก็แบบนั้นพอมาเป็นทางธรรมนี่มันหนักกว่านะมันไม่เหมือนกันกับปริญญาโทปริญญาเอกแบบโลกนะ โลกมันได้จบปริญญาโทปริญญาเอกมันมีอามิตรมันมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนมาได้แต่ทางธรรมเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะแล้วมันจะต้องสู้ต้องทำไปหนักหนายิ่งโพธิสัตว์น้อยๆนี่บริษัทเล็กๆนี่นะโอ้ยิ่งลำบากลำบนเพราะบารมีโพธิสัตว์เล็กๆนี่จะไม่รู้จักโพธิสัตว์ใหญ่และโพธิสัตว์ใหญ่นี่ก็เก่งในการปล่อยโพธิสัตว์เล็กให้หัดให้ฝึกเพราะงั้นก็เหมือนกับวันดวนนะเหมือนกับคนเดียวสู้โอ้หนักหนาเหน็ดเหนื่อยนะอาตมานี่ก็ไม่ใช่โพธิสัตว์มโหฬารอะไรหรอกนี่กำลังร่ำร้องหาพี่อยู่ที่ไหนพี่ยังก็อยากเห็นมาโพธิสัตว์พี่หรือโพธิสัตว์รุ่นก่อนรุ่นใหญ่กับเราอยากจะเจออยู่เหมือนกันไม่มีมีแต่พวกจะตีจะบ่มเราอยู่นั่นน่ะมีแต่รอบข้างรอบเอวเลยจะตีเราไม่มีโพธิสัตว์พี่นะไม่มีนะ เพราะงั้นก็โพธิสัตว์ที่ท่านปล่อยจนกว่าจะเก่งเองเพราะว่าโพธิสัตว์แล้วเนี่ยพี่เพอไม่ช่วยกันอะไรเท่าไหร่หรอกที่จริงจนกว่าจะเก่งเองเพราะว่าบอกแล้วว่าโพธิสัตว์พี่นั่นน่ะเก่งในการปล่อยให้วันดวนปล่อยให้ทำเองเลี้ยงตัวเองโตแล้วเหมือนกับเราเองหัดเด็กเนี่ยเด็กแกเดินต่อแตะหัดเดินตั้งไข่เนี่ยเราปล่อยให้แกเดินเดี๋ยวแกล้มเองอ่ะแล้วแกก็ร้องแง่แล้วค่อยไปอุ้มขึ้นมาที่จริงร้องแง่ไปแล้วเจ็บไปแล้วนะอย่างนั้นน่ะเราจะให้เขาแข็งแรงเพราะว่าโพธิสัตว์นี่ใจแข็งโพธิสัตว์พี่นี่ใจแข็งไม่เหมือนใจคนหรอกใจคนมันใจอ่อนเห็นใครจะเจ็บยิ่งยาวเอาอย่าให้เจ็บแต่ทำโพธิสัตว์ดีเจ็บเข้าไปดีจะได้เรียนรู้วิธีจะได้เก่งเพราะฉะนั้นหัดช่วยตัวเองถ้าพูดโดยเหตุผลโดยความจริงแล้วคือโพธิสัตว์ก็เกิดขึ้นมาก็ช่วยตัวเองทั้งนั้นช่วยต่างตัวต่างช่วยต่างตัวต่างทำต่างตัวต่างฝึกฝนช่วยเพื่อความเป็นปัจเจกโพธิสัตว์นี่คือปัจเจกศึกษาวิชาการปัจเจกกับภูมิของตัวเองใครช่วยไม่ใช่วิชาปัจเจกภูมิฟังให้ออกนะใครช่วยไม่ใช่วิชาปัจเจกภูมิต้องตัวเองทำให้เองให้ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะไม่ช่วยตัวเองก็จะต้องพยายามช่วยตัวเองไปเรื่อยๆๆอย่างนี้เป็นต้นก็สั่งสมความปัจเจกภูมิจนปัจเจกภูมิแข็งแรงก็ถึงจะขึ้นสู่สัมมาสัมพุทธะยิ่งเป็นยอดปัจเจกเลยสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยิ่งเป็นยอดปัจเจกนะมันสั่งสมไปอีกนะอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ตั้งตัณหาวิภวตัณหาขึ้นมาเองเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกเพราะว่าเรารู้แล้วเราสอบได้แล้วเรารู้ทิศทางแล้วทิศทางที่สอบได้ของศาสนาไม่ใช่ทิศทางธรรมดามันเป็นจริงทำได้จริงถึงจริงเป็นจริงได้จริงมีความสำเร็จจริงนะมันจึงเป็นไม่ใช่เรื่องหลอกแหละไม่ใช่เรื่องหลอกไม่ใช่เรื่องเล่นเป็นเรื่องจริงเอาก็ขอพอที่อธิบายอะไรเพิ่มเติมฟังนิดหน่อยบอกแล้วเมื่อกลับมาถึงภาวะตัณหาใหม่สำหรับพวกเราโดยตรงเราเป็นสาวกกับภูมิเนี่ยตัดไปได้เลยปัญหาปัจเจกกับภูมิอย่างที่พูดอะไรแต่ให้ฟังเนี่ยเป็นความรู้ประดับเฉยๆแต่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะเอาไปทำไม่ใช่คุณจะเอาไปคิดอย่าไปคิดเดี๋ยวหัวผูกหัวพังหรือหัวแตกเปล่าแล้วมันสับสนมันสับสนมันไม่เรียบเรียงมันจะย้อนแย้งมันจะคานเอาแล้วมันจะยุ่งเพราะเราก็พยายามเรียนรู้สภาพของภูมิของเราภพของเราสภาพที่มีตัณหาอยู่ในภพของเราทีนี้ก็ขออธิบายในสภาพของผู้ที่พ้นกามมาภพนะเป็นภพหยาบเมื่อพ้นกามมาภพแล้วก็มาเหลือภวะภพหรือภวะตัณหาตัวนี้เหลือภาวะตัณหาเป็นสภาพที่ลึกอยู่ในใจไม่แสดงออกแล้วในข้างนอกเช่นอนาคามีภูมิหรือผู้ที่สู่พบอนาคาแล้วเนี่ยอนาคายังไม่เต็มรูปอนาคาเลื่อนเข้ามาได้คือมันเหลื่อมกันสกิทาก็สั่งสมบุญของสกิทาแล้วก็ดีมีอนาคาผสมขึ้นมาเรื่อยเป็นสกิทาตัวเก่งมาสกิทาตัวเก่งได้ 50% พอเริ่มต้นเป็นสกิทา 50% ก็เริ่มต้นสั่งสมเป็นอนาคาไปเรื่อยๆเป็นสกิทา 60 ก็มีอนาคา 10 เป็นสกิทา 70 ก็มีอนาคา 20 เป็นสกิทา 80 ก็มีอนาคา 30 เป็นสกิทา 90 ก็มีอนาคา 40 เป็นสกิทา 100%ก็เป็นมีอนาคา50อย่างนี้เป็นต้นนะมันเหลื่อมกันแล้วมันก็ไม่ตายตัวแม่งแม่นเป๋งๆอย่างนี้นะมันยืดจุ่นไปมานะโอ้เราว่าสกิทา100มันก็ยังไม่100ทีเดียวแล้วว่าอนาคา50มันก็ไม่อนาคา50ทีเดียวนะมันไม่ใช่ว่ามันเป๋งๆเป๋งๆนะมันกระเด้งง่ายนะมันยืดจุ่นยังไงจะตายไปพวกเนี้ยมันก็อยู่อย่างนั้นนะจนกว่าจะแข็งแรงตั้งมั่นจนกว่าจะอเนญชาจนกว่าจะแข็งโอ้จนกว่าจะปรับตัวเตะไม่ง่ายนะมันยืดหยุ่นอย่างนี้พอเป็นอนาคา50เนี่ยเป็นอนาคา50ก็เท่ากับเราสำเร็จหมดเลยหมดเต็มที่เลยสกิทาคามี 100% ต็มเป้งก็เท่ากับเป็นอนาคามี 50% สอบได้อนาคา 50% นี่แค่สอบได้นะจะตกไม่ตกแหล่นะไม่ใช่จะเป๋นิดเดียวก็งงแงงหรือบางทีก็ยังแวบแฝบลงมาในฐานสกทาคามีอยู่บ้างเหมือนกันนะถ้ามันยังไม่แข็งแรงนะกว่าจะแข็งแรงไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะงั้นกว่าจะปรับตัวเป้งเงี้ยไม่เวียนไม่วนไม่เลาะไม่แหละนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเพราะฉะนั้นในขณะที่ผู้ที่มีภูมิอนาคาเป็นผู้ที่รู้จักกามมาพบสกิทาคามีก็ยังมีกามมาพบเพราะมีอนาคาแล้วเนี่ยรู้เท่าทันกามมาพบแล้วไม่แล้วข้างนอกไม่แต่ในใจยังมีรูปราคะอรูปราคะมันสภาพของรสชาติของแบบโลกนั่นแหละเป็นเชื้อถ้ารูปราคะมันยังแรงแล้วคนนั้นยังมีปัญญาไม่แยบคายมีญาณไม่เนี่ยตัดเคิร์ฟผิดตัดภูมิผิดแหมนึกว่าตัวเองเป็นอนาคา50นึกว่าสอบได้แล้วที่จริงยังไม่สอบได้ทีเดียวนะให้คะแนนตัวเองเร็วสกิทายังไม่ 100% น่ะพึงได้80นึกว่าตัวเองสอบได้แล้วเว้ยเต็มเป๋งแล้วเว้ยสกิทา100แท้จริงอนาคายังสอบไม่ได้นะเป็นอนาคา30บอกแล้วว่ามันเหลื่อมมาก็ลงนึกว่าตัวเองเป็นอนาคารูปราคาไม่ใช่รูปราคาเท่านั้นยังมีกามราคะผสมอยู่ส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ใช่อนาคาจึงเกิดกลับมาเกิดสู่โลกนี้ได้จนกว่าจะแข็งแรงเป็นอนาคามีภูมิ50เต็มสอบได้ไม่เวียนกลับมาอีกมาคราบเส้นนั่นเนี่ยจะกลับไม่กลับแลจะเวียนเกิดได้อีกถ้าอนาคามีภูมิขึ้นไปแล้วจึงไม่เวียนกลับมาเกิดนี่อธิบายเป็นภาษาสู่ฟังมันไม่เป๊ะๆอย่างนี้ทีเดียวหรอกแล้วกว่าจะตัดสินได้นี่ไม่มีใครตัดสินให้เราสัจจะตัวเดียวตัดสินเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าเราจะตัดสินเอาเรื่อยๆถูกๆล้มหลวมนะรีบๆตัดสินอย่างประเภทตัดเคิร์ฟผิดอย่างที่ว่าหน่อยเพิ่งได้สกทาคามี80นึกว่าเราสอบได้เป็นอนาคาจริงคุณมีอนาคามีถึง30แล้วถ้า80เนี่ยคุณมีลักษณะอนาคามีภูมิหรือลักษณะของอนาคาอริยคุณของอนาคาเข้าไปถึง30แล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะหลงว่าคุณเป็นอนาคามีจะไม่มาเกิดอีกสัจจะมันก็ตัดสินจริงเลยคุณต้องมาเกิดอยู่ระวังอย่าไปตัดสินเพราะงั้นเผื่อพอแทนที่ว่าเราจะสอบสกิทาได้ร้อยเอามัน150เลยทีนี้ละอนาคามีก็เหลื่อมขึ้นไปเป็นได้อนาคา60ได้อนาคา70 80เผื่อมันไว้อย่างนั้นน่ะเผื่อไว้เลยเราก็จะได้แม่นๆมันๆอาจจะได้เป็นพบเป็นภูมิที่ไม่เวียนกลับเพราะฉะนั้นในภาวะตัณหานี่มีสิ่งที่จะพาให้เวียนกลับมาสู่โลกในโลกแห่งวัตถุอย่างรูปราคะอรูปราคะก็คือเชื้อของกามที่เหลือเศษอยู่มันน้อยจนไม่มีฤทธิ์มีแรงจะพามาเกิดเพื่อนะก็จงทำแต่ให้ดีแล้วเราก็เอามันเป็นอรหันต์เลยเอาอรหันต์เลยพอเริ่มต้นอนาคามีเข้าไปถึง50ก็จะเลื่อนขึ้นไปก็จะเริ่มมีอรหัตภูมิพระอรหันต์ขึ้นไป1พอมีอนาคามี60ก็มีอรหันต์10มีอนาคามี70ก็มีอรหันต์20มีอนาคามี80ก็มีอรหันต์30มีอนาคามี90มีอรหันต์40มีอนาคามี100เป๊ะมีอรหันต์50ขาบเส้นเหมือนกันนะขาบเส้นเหมือนกันนะอรหันต์50สอบได้ขาบเส้นเหมือนกันนะยืดหยุ่นอยู่เหมือนกันนะระวังแหละแต่ถึงแม้ว่าอย่างนั้นก็ตามมันก็ไม่เวียนกลับแล้วถ้าเป็นอรหันต์50เป็นอนาคามี100ถ้าแน่ใจคืออนาคามี100ก็คือไม่มีรูปราคะอรูปราคะในเรื่องมานะก็ไม่มีละน้อยละถ้าเผื่อว่าอนาคามี 100% เนี่ยหมายความว่าสังโยชน์อนาไอมานะสังโยชน์อุทธัจจะสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์มันก็จะต้องเต็มไม่มีพ้นมานะสังโยชน์พ้นอุทธัจจะสังโยชน์พ้นอวิชชาสังโยชน์ทำไมเป็นอนาคามี 100% เต็มใช่ไหมสอบ 100% เต็มไม่มีอะไรแน่มันก็สอบได้อรหันต์ 50% เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์มันเป็นเรื่องที่เห็นได้รู้ได้เดี๋ยวนี้เลยแม้คุณจะสอบได้ 50% คุณก็จะมีภูมิรู้เลยว่าความรอบสิ้นความไม่มีภพความหมดสังโยชน์10 ความสมบูรณ์ที่แท้เป็นวิชาที่จริงไม่ใช่เดาพ้นอวิชชาสมบูรณ์ไม่มีภวะตัณหาตอนนี้ถือว่าอรหันต์แล้วนี่หมดภพหมดชาติจิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นไฉนหนอคุณจะรู้จริงก็เมื่อนั้นเมื่อคุณเข้าสอบได้ 50% ของอรหันต์ใครแน่ใจว่าเราเป็นอรหันต์ 50% แล้วได้อนาคามีภูมิเต็มร้อยแน่ใจยังยังครับอนาคามีภูมิเต็มร้อยหมดสังโยชน์10หมดเศษเชื้อมานะไม่เหลืออุทจจะเศษเสี้ยวอะไรอยู่ใต้อำนาจอาตมาเคยอธิบายที่วัดมหาธาตุบอกว่าพระอรหันต์น่ะท่านมีชีวิตอยู่กับวิชากับอุทจจะนะแต่อุทจจะนี่อยู่ใต้อำนาจวิชานะไม่ใช่อุทจจะอยู่ใต้อยู่เหนืออุทจจะอยู่เหนืออำนาจวิชาถ้าอุทจจะอยู่เหนือวิชาไอ้วิชาตัวนั้นไม่ใช่วิชาหรอกมันอวิชามีอุทจจะอยู่เหนือนะมันอวิชามันจะถูกครอบงำเพราะมันยังมีภวะตัณหาน้อยๆมันยังมีภพมีอุทจจะมีภพมีสิ่งที่มันไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งเพราะเราจะฟุ้งจะลอยอะไรเกิดในจิตก็เกิดนิดหนึ่งแยบคายละเอียดเราก็รู้แล้วว่าจิตนี้สะอาดหรือไม่สะอาดจะต้องมีปัญญาแยบคายมีสติมีธรรมวิจัยละเอียดมีธรรมวิจัยเฉียบแหลมแยบคายชัดจริงจิตของตนของตนย่อมรู้เกิดอาการแล้วนิดหนึ่งก็รู้อาการน้อยหนึ่งก็รู้อาการอย่างนี้เป็นอะไรล่ะเป็นสังโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอุทจจะที่จริงมันแปลว่าลอยเหนือเท่านั้นเองอุทจจะเนี่ยมันแปลว่าฟุ้งลอยมันแปลว่าข้างบนอุทจจะนะมันแปลว่าข้างนั้นเท่านั้นเองถ้าจะว่ากันจริงแล้วมันก็มาจากคำว่าอุทธะบวกอัจจะอัจจะนี่แปลว่าความสว่างอัจจะแปลว่าความสว่างอุทธะแปลว่าลอยบนลอยเหนือมันมีสิ่งที่เกิดลอยมันเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ถ้ายิ่งแยกพยัญชนะแล้วก็คือตัวอุกับตัวทะทอทงอุกับทะทอทงมาสมาดกันแล้วมันก็เป็นอุทธะอุคือตัวเกิดนะอุอาร์ไออุอะไรอะอุอะมะมุมะอะไรเนี่ยที่เขาเป็นตัวหลักตึงตึงตึงสมัยนิกนักกษัตริย์อะไรเขาเรียกมะนมะอะอุอะไรเนี่ยเออนมะอะอุอุเป็นตัวเกิดนมะอะอุเนี่ยนะอุตัวนี้มันตัวเกิดทะนี่ตัวทรงมันเกิดมาแล้วมันก็ทรงไว้มันยังไม่สลายเราก็เห็นสิ่งที่เกิดอยู่ที่ทรงไว้ยังไม่สลายอุทจักก็มีความหมายแค่นั้นโดยยังไปถึงพยัญชนะรากเหง้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณฟังแล้วคุณอย่าเพิ่งไปอธิบายให้ปริญญาเก้าเขาฟังนะประเดี๋ยวเขาเคาะกระบาลเอาบอกนี่เอามาจากตำราไหนเนี่ยตำราไหนสอนเดี๋ยวไปบอกว่าพระโพธิรักสอนเขาก็หัวเลาะฟันแห้งระวังฟันเขาหลุดและสงสารเขาเนี่ยเขาหัวเลาะฟันล่วงเขามาแล้วสงสารเขานะเนี่ยอธิบายสู่ฟังตามประสาอาตมานะมันมีสภาพอย่างนี้จริงๆเพราะพระอรหันต์มีวิชามีสิ่งที่มันเกิดที่ทรงอยู่ที่ลอยอยู่แล้วก็มีแสงสว่างอัจจะมีความรู้แต่เอาง่ายๆก็คือความรู้มีความรู้ประกอบกับสิ่งที่เกิดไม่ใช่ว่าอะไรเกิดมาก็ไม่รู้มีความรู้ในสิ่งที่เกิดแล้วก็เป็นผู้ควบคุมเองเพราะว่าเป็นวิญญาณของพระเจ้าแล้วเป็นวิญญาณอย่างพระผู้สร้างแล้วเพราะก็สร้างให้เป็นกุศลสร้างให้มันดีไปให้ไปดีรู้ถึงปานชนิดไม่มันจะเกิดมานะเป็นอกุศลไม่เอาจะเกิดราคะต่างๆไม่ได้เพราะเราดับสนิทบาปทั้งปวงดับสนิทอกุศลทั้งปวงดับสนิทแห่งสภาพที่เป็นสิ่งที่มันจะสั่งสมเป็นภพเป็นชาติที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีไม่มีเป็นบาปไม่มีไม่มีบาปสั่งสมแต่บุญพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์เจ้าจะสั่งสมโพธิคุณโพธิญาณต่อจึงมีสภาพเท่านี้สั่งสมสภาพเป็นบุญเป็นประโยชน์เป็นกุศลเรื่อยไปนะโดยความสะอาดของตนเองมีอย่างของคนอื่นไม่รู้นี่ท่านก็ไม่รู้ได้บางทีของคนอื่นเอาอนันต์มาป้อนท่านยังไม่รู้ได้อย่างโพธิสัตว์เล็กๆเนี่ยนะโดยความสะอาดของตนเองมีอย่างของคนอื่นไม่รู้นี่ท่านก็ไม่รู้ได้ บางทีของคนอื่นเอาอันนี้มาป้อนท่านยังไม่รู้ได้อย่างโพธิสัตว์เล็กๆเนี่ยยังไม่เข้าใจภพภูมิของคนอื่นหรอกอะไรๆของคนอื่นไม่เข้าใจกิเลสตัณหาของคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้ต้องศึกษาเขาเอามาเล่นเล่เล่นเล่เขาเอามาอะไรๆสู้ไม่ได้เหมือนกันนะรู้ไม่เท่าไม่ทันเหมือนกันเนี่ยของคนอื่นแต่ของเราเนี่ยของเราเหนือของเราเด็ดขาดพระอรหันต์เจ้าก็คือรู้ของเราเองใบไม้กำมือเดียวเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยมาเรียนใบไม้นอกกำมือใบไม้ของคนโน้นใบไม้ของคนนี้มาอีกตั้งหลายใบไม้อ้าวก็ต้องคอยศึกษาไปสิจะบอกว่าไปรู้หมดได้หรอรู้ไม่ได้นะศึกษาไปบางทีเขาเอามาหลอกมาล่อต้องเซอร์เขาไปหน่อยเหมือนกันนะเรากว่าจะตั้งหลักได้เขาก็หลอกล่อเราพอสมควรอีกเหมือนกันนะเพราะต้องสะสมความรู้ความสามารถนี้ไปอีกบางทีก็ทุกข์นะถูกเขาหลอกเขาล่อทุกข์ไปพอสมควรนะมาเราก็เข้าไปเรียนรู้อะไรกับเขาทุกข์ไปทุกข์มาเมื่อบางทีถึงพระโพธิสัตว์นี่ตั้งจิตไว้เยอะนะสอบตกซะเยอะไม่ผ่านสุดท้ายก็ไม่เอามันคัดเลือกกว่าจะได้ไปเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะได้เป็นทุกองค์ดังที่คนบางคนคาดคะเนคาดคะเนขอพูดก็ได้แม้แต่ท่านพุทธทาสก็เคยพูดเอาไว้เขียนเอาไว้ในตำราไม่รู้อยู่เล่มไหนเขียนไว้ในหนังสือทุกคนเกิดมาเพื่อไปเป็นพระพุทธเจ้าทุกองค์ทุกคนอาตมายังจำได้ว่าเคยอ่านนี่เลยเป็นการคาดคะเนดลเดาเกิดไปเป็นพุทธเจ้าทุกองค์จะเกิดไปเป็นพุทธเจ้าทุกองค์ได้เหรอเป็นพุทธเจ้าทุกองค์ได้ก็จะไปเคารพพระโพธิสัตว์ทำไมงั้นก็หวานเลยเราวันนึงแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเอ้ยทุกคนนะว่าเราเข้าคิวระดับที่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเท่านั้นเองแหละอีกหน่อยเราก็ได้เป็นเราเข้าคิวระดับที่เท่านี้เองมีปัญหาอะไรที่จริงมันไม่จริงนะไม่งั้นมันจะใช้ความอุตสาหวิริยะอะไรมันไม่มีความจบไม่มีความสิ้นไอ้พูดอย่างไม่มีความจบความสิ้นแบบนี้ว่าเล่นตีกินเนาะเดาเล่นเดาเพราะมีสอบตกมีอุตสาหะวิริยะมีความเพียรไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะเป็นได้ง่ายยังไม่ต้องเคารพอะไรกันทุกคนก็เป็นไปตามกรรมทุกคนก็เหมือนกับประเภทแบบผมเลยคิดถูกดันไปตามรูปตามรอยไม่ต้องใช้ความเป็นตนเพราะฉะนั้นตนเองนี่แหละสร้างกรรมเองตนเองนี่แหละควบคุมกรรมของตนเองอุตสาหะวิริยะน้อยมันก็ไม่ได้เองเพราะคุณจะแม้แต่คุณจะเป็นพระอริยะได้เร็วได้อะไรก็อยู่ที่คุณอาจจะตั้งข้อสังเกตให้ฟังอีกอันหนึ่งลักษณะของเอกภีชีกับลักษณะของสกทาคามีแปลเป็นภาษาไทยอันเดียวกันเอกภีชีหมายความว่ามีเชื้อเกิดอีกครั้งเดียวสกทาคามีก็แปลว่าผู้เวียนมาเกิดเวียนกลับมาเกิดอีกชาติเดียวสกทาคามีก็แปลว่าอย่างนั้นผู้เวียนมาเกิดอีกชาติเดียวเอกภพชีก็ผู้มีเชื้ออีกครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวเหมือนกันรวมความแล้วโดยความหมายก็แปลว่าผู้มาเกิดมาเกิดผู้เกิดอีกครั้งเดียวโสดาบันมีลักษณะสามมีลักษณะของเอกภพชีมีลักษณะไม่ใช่เอกภพชีก่อนเรียกว่าสัตตคตุปรมะโสดาแล้วก็เรียกว่ากำลังโกลังโกละโสดาแล้วก็เรียกว่าเอกภิชีโสดาสัตตคตุปรมโสดาหมายความว่าผู้เกิดอีก7ชาติจึงจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โกลังโกละหมายความว่าเกิดอีก6ชาติขึ้นไปถึง2ชาตินะ2ถึง6จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โกลังโกละโสดาส่วนเอกภิชีนั้นเกิดครั้งเดียวได้เป็นพระโสดได้เป็นพระอรหันต์ทีนี้มันต่างอย่างไรต่างก็คือว่าไม่มีใครสามารถกำหนดพระโสดาบันได้ทีเดียวว่าจะเกิดมาเป็นสตักขตุปรมโสดาโดยเป็นเหมือนผมมลิขิตบันดาลมาเลยเกิดมาเป็นพระโสดานี่นะมีคนนี้อีก7ชาติไม่จริงคนที่เกิดเป็นพระโสดาแล้วนี่นะสามารถเกิดมาแล้วจะอุตสาหะวิริยภาคเพียรเหลืออีก2ชาติก็เป็นพระอรหันต์ได้ก็ย่อมทำได้อุตสาหะวิริยได้แต่ถ้าขี้เกียจมากๆชาตินี้เกิดมาถ้าเหลืออีก6ชาติก็ไล่ไปที่5ชาติ4ชาติ3ชาติด้วยความไม่ขยันหมั่นเพียรก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะ แต่ถ้าขยันหมั่นเพียรแล้วเรียกว่าภาพได้ยิ่งเอกภิชฌีแล้วกำหนดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงจะตราบอกว่านี่คือสกทาคามีเรียกไม่ได้เพราะสกทาคามีบอกว่าเกิดมาอีกชาติเดียวใช่ไหมแล้วก็จะต้องเป็นพระอรหันต์แน่ชาติเดียวเพราะในความเป็นเอกภิชฌีเนี่ยจึงกำหนดไม่ได้แต่ผู้นี้เป็นโกลังโกละก็นั่นแหละจะเกิดมาอาจจะ6ชาติหรือ2ชาติแต่ว่าภาคเพียรชาตินี้แหละบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาตินี้จึงเรียกว่าเออเขาไม่ได้พยากรณ์ตัวเป็นพระสกิทาคามีเลยตัวไม่ได้เกิดมาอีกชาตินี้ชาติเดียวแน่ๆแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์เลยแต่ผู้นี้มีความเพียรตั้งหากทั้งที่อยู่ในตำแหน่งพระโสดาบันเท่านั้นซะด้วยซ้ำไม่ถึงกับขนาดตัดเคิร์ฟได้เลยว่ามีภูมิมีคุณธรรมถึงขนาดว่าเกิดมาอีกชาติเดียวคนนี้น่ะบำเพ็ญธรรมไว้ถึงภูมิถึงขีดเลยยังไงเกิดมาอีกชาติเดียวก็ได้บรรลุอรหันต์เป็นสกิทาคามีว่างั้นนะแต่คนนี้ไม่ได้ถูกตัดสินให้มีคุณธรรมถึงปานนั้นหรอกเป็นโสดานั่นเองทว่ามาเกิดเป็นโสดาบันชาตินี้มีอุตสาหะวิริยะภาคเพียรบรรลุมาในชาตินี้เลยเป็นพระอรหันต์จึงเหมือนกับพระสกทาคามีก็เกิดมาอีกชาตินี้บำเพ็ญภูมิต่อถ้าเผื่อว่าขี้เก้ก็ไล่ไปสิโกลังโกละขนาดไหนก็กระแตบกระแตบไปเลื่อนไปเลื่อนไปแต่นี่เขาอุตสาหาวิริยะเก่งจริงๆเขาจึงสำเร็จชาตินี้ก็เลยเกิดมาอีกชาติเดียวเกิดมาชาตินี้ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเหรอโอ้เขาก็เก่งของเขาเพราะงั้นใครจะมาลิขิตเขาไม่ได้เราต้องหาอุตสาหาวิริยะของเราขนาดเราเองเราแหมเขาไม่ได้พยากรณ์ไว้เลยว่าเราจะเกิดชาตินี้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะเขาไม่ได้พยากรณ์เป็นสกทาคามีใช่ไหมสกทาคามีมาเขาว่าเกิดมีชาติเดียวจะได้เป็นพระอรหันต์นี่ก็พูดซ้ำเพราะพวกนี้เป็นโสดาบันนั่นแหละยังสามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้เกิดไม่ชาตินี่อีกชาติหนึ่งเอาให้ได้ก็เป็นได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ได้ในชาติที่ไม่ได้รับพยากรณ์เป็นสกิทานั่นเองฟังให้ชัดนะผู้ที่ไม่ได้รับพยากรณ์เป็นพระสกิทานั่นเองสอบยังไม่ได้วิชาเก็บหน่วยกิจยังไม่พอหรอกที่เขาจะเรียกว่าเลื่อนชั้นไปสู่ชั้นที่2สกิทาคามียังไม่ได้เป็นสกิทาคามีนั่นเองเขายังไม่ได้พยากรณ์แต่พอเกิดมาชาตินี้แล้วอุตสาหะวิริยภาคเพียรทำได้บรรลุเป็นอรหันต์จบเท่ากับคุณธรรมของพระสกิทาคามีคือพระสกิทาคามีเกิดมีชาติเดียวเป็นพระอรหันต์ได้แต่โสดาบันองค์นี้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยชาตินี้เป็นอรหันต์ได้ในชาตินี้จึงเรียกผู้นี้ว่าเอกภิชฌีเอกภิชฌีเก่งกว่าสกิทาคามีนะว่ากันจริงเก่งตรงไหนเก่งตัวมีความเพียรมีความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรทำได้โดยกรรมทั้งที่คนนี้เนี่ยเหลือหน่วยกิจอยู่อีกตั้ง300ว่างั้นนะจะจบปริญญานะถ้าพระไม่รู้นะคือว่าอาตมาไม่ได้เรียนเรื่องหน่วยกิจเรื่องอะไรๆด้วยอาตมาสมมุตินะเนี่ยอาจจะไม่ถูกตามจริงนะอย่างพระสกิทาคามีอาจจะต้องเก็บหน่วยกิจมาได้แล้วเหลืออีก160เหลืออีก150เอามันครึ่งนึงของ300ก็แล้วกันเหลืออีก150ตอนนั้นน่ะเขาเกิดมาชาตินี้เขาเก็บหน่วยกิจนี่เต็มแน่ๆยังไงอ่อนคิโปคิเปยังไงเขาก็มีความขยันมีวิริยะอินทรีย์มีวิริยินทรีย์มีอะไรแต่พอเพียงของเขาอ่ะเขามีบารมีเขาก็จะต้องจบแน่อีก150ว่างั้นเถอะแต่คนนี้นี่อีกตั้ง300นะหน่วยกิจไม่ได้ขอเข้าเขตอยู่ชั้นสกิทาคามีหรอกนะแต่มาชาตินี้ก็ขยันมันเพียรเรียนจนกระทั่งหมด300หน่วยกิจนี่จบไปเหมือนกันเพราะความอุตสาหะวิริยะของเขาภาคเพียรของเขาเขาจึงชื่อว่าเกิดชาติเดียวจบเหมือนกันกับความหมายคำแปลว่าสกิทาคามีเกิดมาอีกชาติหนึ่งเอกภิชฌีก็แปลว่าอีกชาติเดียวเหมือนกันแปลความหมายเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเอกภิชฌีนี่มีความหมายมีภาษาแตกต่างพยัญชนะแตกต่างกันไว้หน่อยตรงที่มันไม่ความหมายอัตตะเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนสามารถสำเร็จได้ในชาติเดียวเกิดอีกชาติหนึ่งสำเร็จได้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่อธิบายนี้เป็นคนมีความอุตสาหะวิริยะมากเหลือเกินจนชนะจนสำเร็จได้ถ้าจะว่าไปแล้วคนนี้เก่งนะ ก็ไม่เก่งยังไงยังไม่สอบผ่านสกิทาเลยจบด็อกเตอร์ก่อนเขาจบปริญญาก่อนเขาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเพราะงั้นในความหมายของอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่กรรมในความหมายและในความจริงมันอยู่ที่กรรมเราเองขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับพยากรณ์เป็นโสดาไม่ได้รับพยากรณ์อาจจะเป็นโสดากันแหละยังไม่ได้เป็นสกิทายังไม่รับพยากรณ์เป็นสกิทาเกิดอีกชาตินึงยังไม่ได้รับอันพยากรณ์เป็นอนาคาวะจะศูนย์เราก็เอาของเราจนกระทั่งข้ามขีดอนาคาไม่เกิดอีกก็ได้หรือเป็นอรหันต์ชาตินี้ก็ได้ย่อมได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่ให้ประมาทใครโอปนยิโกของสูงแต่เราต้องเอื้อมต้องเอื้อมเอาให้ได้วันนั้นเราสามารถรู้ในสังโยชน์หยาบก็ภาคเพียรเอาภาคเพียรไปเมื่อมีอาจารย์มีผู้แนะนำมีผู้ควบคุมไม่ประมาทพระพุทธเจ้าไม่ประมาทใครอินทรีย์พระบารมีก็มีจริงแต่อินทรีย์พระบารมีนั้นเกิดได้จริงเป็นได้จริงมันไม่ได้ไปนั่งกำหนดเหยียบกันเอาไว้ข่มกันเอาไว้ไปดูถูกกันเอาไว้ไม่ได้อย่าไปพึงเหยียบกันไว้อย่าไปดึงข่มกันไว้อย่าไปพึงดูถูกกันไว้แต่ก็มีจริงเหมือนกันคนที่มันไม่มีบารมีอะไรเลยบวชใต้โคนก็พระพุทธเจ้าบอกอันนี้ไม่สอนสอนไปมันก็ไม่ได้มันก็มีจริงเหมือนกันแหละแต่อีกตั้งสามส่วนเนยยะบุคคลวิปจิตตัญญูปุคติตัญญู3ใน4เนี่ยที่จะสามารถสอนได้บางคนที่สอนไม่ได้ถ้าเราวัดแล้วบอกว่าขนาดคนที่มันเรียนแล้วนะเรียนพระพุทธพจน์มาก็มากท่องจำทรงจำไว้ก็มากสอนคนอยู่ก็เจ้าเจ้าโอ้แล้วก็ยังมันฉลาดซะด้วยนะเรียนก็รู้ฟังก็รู้เจ้าเจ้าเก่งซะด้วยสอนคนอื่นซะด้วยแต่มันนะมันใหญ่เหลือเกินสอนไม่เข้าท่าเลยมันไม่เอาเลยนี่ปัญญาก็ไม่มีตาดวงตาก็ไม่มีมองสัตบุรุษก็ไม่ออกมองอริยะก็ไม่ออกยังด่าพระอริยะเอาอบายของตัวเองซะอีกสร้างเอาเวทีให้กับตัวเองซะอีกตำหนิพระอริยเจ้ามีทุกขติวินิบาตให้กับตัวเองซะอีกอ้าวอีแบบนี้ก็อย่าสอนเลยนะอย่าสอนเลยอย่างนี้วางไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทนนี้ลองดูหน้าลองอธิบายเขาดูอธิบายบ้างอะไรบ้างก็เห็นมานะเขาใหญ่อย่างอาตมาเนี่ยดูพระองค์นี้ท่านก็ใหญ่นะท่านก็สูงนะท่านก็มีความรู้เรียนพระพุทธพจน์มาก็มากทรงจำก็มากสอนคนอยู่ก็เจ้าเจ้าได้เคารพนับถือเป็นพระอริยะซะด้วยอาตมาก็ลองดูซิลองอริยะน้อยอย่างเราเนี่ยสอนอริยะใหญ่ดูสิเขาจะหลงตัวว่าเขาเป็นอริยะใหญ่ก็ตามหรือเขาไม่หลงว่าเป็นอริยะเขาว่าเขายังไม่เป็นอริยะหรอกก็ยิ่งไม่เป็นอริยะแล้วเราจะมาแอะอะไรเล่าก็ตัวเองก็บอกว่าตัวเป็นปุถุชนอย่างกิตติวุฒโธงี้ก็เป็นปุถุชนคนอื่นเขาว่าเป็นอริยะเขาก็เสี่ยงนรกจะตายก่อนเขาจะกล่าวตัวเขาว่าเป็นอริยะเขาก็เสี่ยงนรกจะตายฟังเขามั่งดูสิมีมานะอะไรกันนักหนาไม่ฟังไม่ศึกษาตามก็เจ๊งสิและยิ่งศึกษาตามก็ยิ่งโง่อยู่อ้าวคนยิ่งศึกษาตามก็โง่ไม่รู้อริยะจริงนี่แบบนี้สับสนนะนี่แบบนี้วุ่นวายเราก็ตรวจดูเราจะสอนได้ไหมเราก็ลองสอนดูอาตมาก็ได้พยายามสอนไม่ทิ้งเขาทีเดียวนะพยายามแย่ให้มั่งอะไรให้มั่งอย่าว่าแต่แย่พระโสภณคณาพรเลยพระพุทธธาตุอาตมาก็แย่แย่ดูมึงสิถ้าเป็นอริยะจริงไม่มีมานะเข้าใจในอริยคุณก็ย่อมรับจะรับโดยวิธีไหนก็ตามแต่ละทำเป็นสะดิ้งดีดดิ้นที่จังเอานะแต่ว่าทำเป็นปกปิดโดยมานะเกลื่อนไม่คนรู้ที่จริงฉันเอาเหมือนกันนะอาตมาก็รู้ว่านี่กินอาหารกินอาหารเหมือนกันไม่ใช่ไม่กินอาหารอาหารทิพย์ที่เราให้เนี่ยกินก็รู้นะรู้แล้วก็สอนแล้วก็แย่ต่อรู้เราก็สอนเราก็แย่ต่อแต่ถ้าเราลองดูแล้วแย่แล้วไม่กินอาหารเลยนอกจากไม่กินอาหารแล้วตีทิ้งซะด้วยแล้วทำบาปให้ตัวเองด่าพระอริยเจ้าติเตียนพระอริยเจ้าเป็นทุคติวินิบาตพอสมควรแล้วเราแน่ใจแล้วเราก็พรหมทันเสียอย่าเลยปล่อยแบบกันก็เห็นว่านี่มันปทัพปรมะแล้วทรงจำทำพระพุทธพจน์มาก็มากสอนเขาก็มากแอกมานะใหญ่สกายะใหญ่ สกายะตัวเด่นเลยถือมานะไม่ฟังคนอื่นไม่อ่อนน้อมดูถูกดูแคลนไม่มีปัญญามืดบอดไม่เข้าใจใจอริยะคุณที่จริงแล้วก็ต้องปล่อยวางเพราะงั้นยิ่งปล่อยวางพรหมทันยิ่งรุนแรงนะพระอริยเจ้าพรหมทันใครละหน้าดูนะเพราะคนที่มาโต้มาต้านอะไรนี่อาตมาไม่โกรธเขาหลอกอาตมาจะดูว่าเขากินอาหารหรือเปล่าถ้ากินอาหารก็ช่วยถ้าไม่กินอาหารไม่ช่วยเลยนะไม่ช่วยเลยแล้วแต่เขาจะไปรู้สึกตัวเองเพราะงั้นวิธีการพรหมทันเป็นวิธีการที่รุนแรงที่สุดแล้วถ้าเขารู้สึกตัวในอนาคตในข้างหน้าเขาก็จะกลับตัวได้ถ้าเขาไม่รู้สึกตัวเขาก็วนเวียนอยู่ในนรกวินิบาตไปตามเรื่องอีกกี่กับกี่ชาติก็ว่ากันไปนะวันทุกวันนี้ที่อาตมาทำนี่อาตมาเข้าใจอยู่อย่างนี้แม้แต่ที่สุดจะสอนหรือจะแย่หรือจะแยงหรือจะให้อาหารแก่บางทีเขาก็ว่าเป็นผู้ใหญ่อาตมาก็ตามอาตมาทำอยู่นี่โดยที่เรียกว่าไม่ใช่ยกตัวยกใหญ่อะไรหรอกก็ช่วยกันตามจิตโพธิสัตว์ที่เห็นว่าเออพอช่วยพออะไรก็ทำถ้าอาตมาไม่ช่วยนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเองอาตมาใจดำอะไรไม่ได้ใจดำแต่ว่าเห็นว่าควรว่าไม่ต้องไปอันนี้เขาละปล่อยเขาเถอะเป็นไปอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วสิ่งอย่างนี้เราก็จะเรียนไปแล้วเราก็จะรู้แม้ที่สุดเมื่อเราเป็นอนาคามีภูมิเป็นผู้ที่รู้ว่าในโลกมันมีให้เรารู้หยาบเราจะเข้าใจเราต้องเข้าใจของเราทั้งสิ้นซะก่อนเมื่อเป็นผู้ที่เป็นอนาคาก็จะค่อยๆไล่กันไปจนกระทั่งเป็นอรหันต์ดังที่ยกตัวอย่างเป็นอรหัตภูมิแล้วเราก็จะเข้าใจความละเอียดของตัณหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นวิภวตัณหาจึงเป็นตัณหาที่ท่านรู้เองสร้างเองมีเองไอ้สิ่งไม่มีคือภวตัณหาไม่มีอย่างยิ่งวิภวะไม่มีอย่างยิ่งภวตัณหาก็หมดกามตัณหาก็หมดหมดกามาสวะหมดภวาสวะสิ้นอวิชชาสวะจึงเป็นภูมิไม่มีภวตัณหาเพราะฉะนั้นเราอย่างนี้อนาคามีภูมิที่บอกแล้วว่าเรายังเหลือเชื้อเหลืออะไรอย่าประมาทให้รู้ในชาตินี้อย่าไปรอว่าเป็นอรหันต์ชาติหน้าบางคนประมาทว่าเอาอนาคามีภูมิก็พอคนที่จะรู้ว่าเราเป็นอนาคามีภูมิที่แท้นั้นต้องเป็นพระอรหันต์นะต้องมีเชื้อบอกแล้วว่าอนาคามีภูมิพอเหลืออนาคามีภูมิได้60ถึงค่อยมีอรหัตภูมิ10อนาคามีภูมิ70ถึงจะมี20อนาคามีภูมิ100จึงจะมีอรหัตตภูมิ50เพราะต้องเป็นพระอรหันต์ถึง 50% ถึงจะมองว่าเราเป็นอนาคามีแท้ออกจึงจะมั่นใจได้ว่าเราจะไม่เวียนกลับมาเกิดมันรอแหละแล้วไปตัดเคิร์ฟผิดตั้งแต่สกทาคามีอนาคามีจะเอาได้แค่อนาคามีไม่ได้คนจะตั้งใจเรียนแค่อนาคามีไม่ได้ถ้าคนตั้งใจเรียนอนาคามีจะตัดเคิร์ฟผิดอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังสกิทาคามีกับอนาคามีเพราะฉะนั้นในเรื่องภวตัณหาจะไม่ใช่เรื่องตื่นกว่าจะรู้ในภพที่ลึกซึ้งในตัณหาลึกต่างๆพวกนี้ยังไม่หมดสักทีเดียวน่าจะขยายความยังไม่หมดสักทีเดียวจะขยายความอีกในต่อไปจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นบางคนตั้งความหมายตั้งความหวังตั้งอะไรแต่ใดไว้โดยทิฏฐิผิดก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างบริสุทธิ์โดยสัจจะเพราะเดาผิดซึ่งอย่างนี้น่าสงสารก็ค่อยไปฟังกันอีกต่อวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอพอเท่านี้ก่อน